2 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Zojuist is er een eind gekomen aan de zomertijd. De klok is in heel de Europese Unie een uur teruggezet, van 3 uur naar 2 uur. Daardoor is het in de ochtend eerder licht en wordt het aan het eind van de middag eerder donker. In het laatste weekend van maart gaat de zomertijd weer in en wordt de klok weer een uur vooruitgezet. Ondanks de intensivering van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn de onderhandelingen tussen Israël en Hamas de afgelopen dag doorgegaan. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een bron die anoniem wil blijven. Vrijdagavond zijn de bombardementen op de Gazastrook geïntensiveerd en zijn militairen het Palestijnse gebied binnengegaan. De onderhandelingen die via Qatar lopen zouden sindsdien wel veel langzamer gaan. De oorlog heeft in Gaza tot nu toe aan minstens 8000 mensen het leven gekost, meldt het gezondheidsministerie in het gebied. De helft ervan zouden kinderen zijn. Volgens humanitaire organisaties is het niet mogelijk om de officiële cijfers te bevestigen, maar zijn ze in het verleden wel betrouwbaar gebleken. Bij Nieuwe Pekela in Groningen zijn een ambulance en een auto op elkaar gebotst. 4 mensen raakten gewond, onder wie ook een patiënt die in de ambulance lag. Hij is met een andere ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is zorgelijk, meldt de politie. Over de andere gewonden kon een woordvoerder niet zeggen. De ambulance reed op de provinciale weg met zwaailicht en sirene. Volgens RTV Noord kwam het voertuig na de botsing tegen de vangrail tot stilstand. De auto kwam in de berm terecht. Het weer, vannacht regen, met in het westen ook kans op onweer. De komende dag vooral langs de kust flinke buien met soms zware windstoten. Op andere plekken begint de dag droog met zon, later opnieuw regen. Het wordt 13 tot maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNN VARA van zondag 29 oktober. Een speciale wintertijd editie, want dit is ondertussen alweer het 3e uur. En hartstikke fijn dat je er nog steeds bij bent, of al bij bent, of nu net bij bent. Dus de klok, ik zei het dus al, is net een uurtje teruggegaan. We zijn opeens weer bij het uur 2. Maar dat betekent dus, met die klok die teruggaat in de tijd, dat de dagen wat korter worden. Dus de avonden worden wat langer. En dat betekent dat men dan het liefste op de bank ruimt met een dekentje en misschien met een extra glaasje wijn, glaasje whisky of een biertje. Want naast de radio aanzetten is een drankje uit de kast pakken toch een van de meest favoriete dingen tijdens deze donkere dagen. Maar goed, hoe zit het met dat alcoholgebruik in Ecuador en Australië? Dat hoor je zometeen. En ik vroeg je net nog, waar ben jij aan het luisteren? Is dat vanuit je bed in Heergewaard? Is dat misschien vanuit het prachtige blauwe water in Curaçao? En jullie laten me volop weten. Hartstikke leuk, zo zegt Anna. Hoi Rosa, ik luister mee vanuit Purmerend. En die wil zo meteen Frank Boeien horen. Nou, wellicht. Bart die zegt, kun je Las Palabras de Amor draaien van Queen? Die komt er zo meteen aan, Bart. En Harry en Anne-Katrien die zeggen, ha Roos en mijn vrouw en ik luisteren vannacht vanuit Basel, Zwitserland, fijne uitzending en Grussie. Grussie terug en dan ga ik weer terug naar de studio. Want bij mij aangeschoven aan de telefoon zijn er 2 correspondenten uit Australië en Ecuador. En ik stel je graag hun aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede morgen. Goeienacht, Rosa. Heftig nieuws voor jou bij het wakker worden in Australië, want er is iets ontzettend heftigs gebeurd. Een enorme bosbrand. Vertel, wat is er allemaal aan de hand op dat moment? Het bosbrandseizoen is wel officieel aan de gang hier. Veel eerder dan men had verwacht. Deze week waren er meer dan 100 bosbranden in het land, waarvan er ongeveer 70 in Queensland, waar ik zelf woon. Afgelopen nacht, zijn honderden mensen ten westen van Brisbane, ongeveer 3,5 uur ten westen van Brisbane, in een regio die heet de Western Downs. Dus echt het binnenbinnenland, waar echt wel de outback zich afspeelt en ongeveer begint daar. Daar zijn honderden mensen dringend verzocht hun huizen te verlaten in verband met meer dan 12 bosbranden. Zo. Dus het is druk hier voor de brandweerlieden. Ja, zeker. Je stuurde een artikel door en daar stond dat dit een van de heftigste bosbranden is in de afgelopen 70 jaar. Dat is nogal wat. Hoe kan het dat het zo vroeg in het seizoen al losbarst? Ja, het is een van de heftigste seizoenen, verwachten ze. Dus niet zozeer de bosbranden zelf. Die zijn denk ik nog matig vergeleken met andere jaren. Maar ze verwachten gewoon een heel zwaar seizoen. Het is wat ik zeg, we zijn vroeg dit jaar met bosbranden. Normaal gesproken, uit mijn eigen ervaring, meestal zijn de eerste bosbranden zo pas na de kerst. Als zeg maar een hele zomer aan droogte zich heeft volgespeeld en dan. Maar de winter is extreem droog geweest. We hebben heel weinig regen gehad in de winter. Nou is de winter over het algemeen een droog seizoen, maar nu was het extreem droog. En men zegt ook dat door de jarenlange regen die we de afgelopen seizoenen hebben gehad, dus we hebben 3 jaar achter elkaar een El Niño-systeem gehad, wat extreem nat is geweest. Toen kreeg je al die overstromingen die waar jullie soms denk ik wel van hoorden. Mm-hmm. Maar dat heeft dus ook gezorgd voor enorme plantengroei. En al die plantengroei, zeg maar, dat is nu uitgedroogd. Dus gewoon heel veel, zeg maar, struikgewas en heel veel droog hout door al die groei. En nu er zoveel droogte is en ze verwachten een El Niño-systeem, dat is al bevestigd. En dat zorgt dan eigenlijk voor een heel extreem heet en warm en droog seizoen aan nu lente en zomer. Maar ja, dat allemaal achter elkaar, dus ook weinig regen in de winter, ja, dat zorgt gewoon voor een heel vroege start van van de bosbranden. Ja, worden jullie er op een of andere manier nog voorbereid op zo'n heftig seizoen? Dus krijgen jullie extra dingen te horen van de lokale gemeente bijvoorbeeld met extra maatregelen die jullie moeten nemen? Nou, die gebieden die, waar de nood het hoogst is, dus die onder waarschuwingen staan, die wel natuurlijk, die krijgt gewoon wel constant waarschuwingen te horen. Mm. Maar de brandweerbond, de vakbond van de brandweerlieden, die zeggen dat ze veel te laat zijn met de voorbereidingen. Mm. En dat er veel meer had gedaan kunnen worden om het seizoen een beetje de kop in te drukken. Want ja, we hadden het eigenlijk wel kunnen voorzien. Na El Niño krijg je een El Niño. Het wordt droog. En wat ze doorgaans dan doen, is dat heet backburning. Dus dan branden ze delen van het droge gebied alvast af, maar dan onder controle. Ja. Dat je zeg maar vuurlinies krijgt, zodat het vuur niet kan overspringen van het ene naar het andere gebied. Omdat het al afgebrand is. Maar omdat het zo nat is geweest in het vorige seizoen, konden ze die backburning niet goed doen, zeg maar. Ze konden die voorbereidingen niet heel, heel goed doen. Dus daardoor is dat brandseizoen, nu verwachten ze toch ook wel weer heftiger. Dus ja, het is een beetje roeien met de riemen die je hebt. Aan de ene kant konden ze niet backburning. Aan de andere kant is de vakbond die zegt ze hadden meer kunnen doen. Ze hadden meer brandweerlieden kunnen opleiden. Ze hadden meer paraat kunnen staan. Ja, goed, het is het ene tegen het andere natuurlijk. Ja, uiteindelijk heb je ook altijd het gevoel alsof je nooit goed voorbereid genoeg bent. Maar ik ben benieuwd wat het gaat worden de komende periode. Hoe lang is zo'n seizoen? Waar moet ik aan denken? Nou ja, ze zeggen dat er ongeveer 250 tot 300 millimeter regen, langdurige regen nodig is om het gevaar weg te nemen. Maar het Bureau van Meteorologie heeft gezegd dat dat de aankomende tijd er niet in zit. Rest van de lente en zomer is er nog geen regen aan de horizon. Dus de zomer die eindigt hier meestal, als we pech hebben, pas eind maart. Als we geluk hebben, ergens begin maart. Zo. Dus nou ja, maak je bos nat. Ja, dat is een flinke periode. Dus weinig nat te maken. Ja, heftig Mathilde. Nou, hopelijk blijven jullie allemaal veilig. En komt het allemaal goed, kan het goed gereguleerd worden. Voor nu, bedankt vanuit Australië. Hou me erover op de hoogte. En ik spreek je zo meteen over een heel ander onderwerp, namelijk over het alcoholgebruik in Australië. Correct, ik spreek je zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar het prachtige Ecuador, want daar woont Rebecca Braak. Rebecca, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. We hoorden het vorige week in de show. Toen heb je een audio-appje ingesproken over het grote nieuws dat Ecuador heeft een nieuwe president. 15 oktober is hij verkozen. Vertel, hoe ging dat? Ja, nou natuurlijk zijn we allemaal heel erg blij dat Daniel Noboa heeft gewonnen. Hij is de zoon van een bananenplantage-eigenaar, een van de rijkste mensen in Ecuador. En het ziet er naar uit dat deze man echt een verschil kan maken in de corruptie en de drugscriminaliteit, die nu echt een heel groot probleem vormen in Ecuador. Mm-hmm. Dus deze week zagen we al op het nieuws dat hij naar Italië is geweest. Dat hij daar in Milaan verschillende meetings heeft gehad met de politie daar en de verschillende instanties daar over hoe om te gaan met maffia, met drugscriminelen. En hoe je als overheid wat sterker kunt worden. Dus ik hoop dat dat een goede impact heeft en dat, dat we snel de resultaten zullen zien. Ja, want is hij naast dat hij zo snel is afgereisd naar andere landen om hierover te praten, waarom is hij nog daarnaast ook nog zo'n goede president? Ja, omdat ik het idee heb dat dat je in Ecuador mensen nodig hebt die niet afhankelijk zijn van de corruptie. Mm. Kijk, deze familie die woont al een hele leven in het land. Die hebben gewoon hun eigen dingen goed voor elkaar. En het laatste wat ze willen is een ontregeld land met, met onveiligheid, met onzekere handel. Vanuit het buitenland wordt ook altijd afgeraden om te investeren in Ecuador op dit moment. Omdat het dus heel erg risicovol is. Maar we hopen dus dat er met deze familie aan de macht, dat het dan allemaal weer een beetje wat rustiger gaat worden en wat stabieler. Nou, laten we het hopen dat Ecuador wat stabieler gaat worden. De nieuwe president, wat is zijn naam? Daniel Noboa. Daniel Noboa, hartstikke fijn dat hij er is. Voor nu heel erg bedankt, Rebecca Braak vanuit Ecuador. En ik spreek je zo meteen over drankjes eigenlijk en alcohol in Ecuador. Dus tot zo. Super, tot zo. Doeg. Las Palabras de Amor, oftewel The Words of Love, een prachtig nummer van Queen, aangevraagd door Bart. En omdat ik dus een uurtje extra heb vannacht vanwege die wintertijd, draai ik ook zeker dit uur wat extra muziek. Heb jij nou een liedje wat je heel graag wil horen? Laat het mij dan vooral weten via de gratis NPO Radio 1 app. En kies ook vooral voor een lekker internationaal liedje. Dus heb je ooit een prachtige Corazón hart liedje gehoord in Spanje, stuurt mij door. Of misschien een prachtige ballade uit Italië, of misschien een heerlijk nummer uit Zuid-Afrika. Laat het mij allemaal weten via de Radio 1 app. En dan draai ik die zometeen. De wereld van Pien en Vara. De dagen worden korter en een extra wijntje op de bank onder een kleedje wordt steeds aantrekkelijker. Maar ook steeds duurder, want alcohol wordt per 1 januari 2024 zeker een flink duurder. De Tweede Kamer is het eens geworden over een accijnsverhoging van maar liefst 16,2%, die eerder door het kabinet is voorgesteld. En dat die verhoogde prijzen, dat kan wel eens funest zijn voor de slijterijen. En ook voor de klanten. Ja, ik maak me daar wel zorgen om. Vooral als straks iedere keer, we hebben 700-800 klanten in de week. En dat de 500 zeggen van, ja, in Duitsland kost het zoveel. Voor de jeugd is het gewoon niet meer te betalen. Ik zeg maar, ook heb jij gewoon minimaal loon, ja, dan zoek je overal wat goedkoopste is. Het is gewoon bewezen dat accijnsverhoging niet meer wat oplevert, onderaan de streep. We gaan wel de grens over om te tanken en dat scheelt dan 2 dubbeltjes per liter. Dus dat, ja, en dan doen we meteen boodschappen daar en dan kopen we een aantal dozen met wijn. Want dat is dan aanzienlijk goedkoper. Dat scheelt. Ja, gaan we binnenkort allemaal onze boodschappen doen over de grens in Duitsland? Dat moeten we nog maar zien. Want hoe belangrijk is dat alcoholgebruik nou hier in Nederland? Hoe graag drinken wij een biertje? Volgens mij erg graag. Maar hoe zit dat in Ecuador en Australië? En om daarachter te komen, bel ik eerst met Australië. Want daar woont Nick. Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede morgen wederom. Hoe belangrijk is die drank in Australië? Oh, okay, sorry. Sorry, je viel even weg. Sorry, Mathilde, goedemorgen wederom. Mijn vraag was, hoe belangrijk is die drank in Australië? Nou, het zijn niet de statistieken waar we het meest trots op zijn. Maar Australiërs zijn in een onderzoek van 2020 uitgeroepen tot de zwaarste drinkers ter wereld. Ongelooflijk. Dan weet je wel waar we staan. Ja, waar moet ik dan aan denken? Wat maakt het een zware? Ja, wat maakt dat zwaar gebruik? Ja, nou, meer dan bijna 70% van de Australiërs drinkt alcohol. En je moet een beetje zien als dat als je ergens naartoe gaat, feestje of sociale verzameling van mensen, dan is het eigenlijk gewoon een gegeven dat er gedronken wordt. En ook dat wordt je eigenlijk verwacht dat jij zelf ook drinkt. Mm. Dus ja, het is niet weg te denken uit de Australische cultuur. Absoluut. Nee, dus dit gaat heel erg over sociale evenementen dan vooral, denk ik. Dus als jij gewoon bij iemand op bezoek gaat bij een vriendin, wordt er dan standaard een wijntje uit de kast getrokken? Absoluut. Ja, en wijn, bier, cocktails. Vind ik ook dat er hier veel cocktails gedronken worden of mixers. Ook in restaurants en bij het uitgaan. Waar ik was daar echt niet aan gewend. In Nederland pak ze van gauw bier of wijn. Ja. En cocktails is toch echt voor de speciale momenten. Misschien heel af en toe in een bar als je speciaal naar een cocktailbar gaat of zo. En dan maak je er een speciaal. Tenminste, dat vond ik altijd toch wel in Nederland. Misschien anderen niet, maar het was mijn ervaring in Nederland dat je daar toch wel een beetje voor uit je weg moest gaan, zeg maar, om wat cocktails te drinken. Mm-hmm. Maakte je een avondje van. Maar hier, het is heel standaard dat mensen gewoon naar de cocktails gaan. Ja. Maar en dat zijn natuurlijk wel gelijk dan zware dranken. Ja, absoluut. Maar dan vraag ik me af, hè, want cocktails vind ik in Nederland ontzettend duur. Ik vind 10 euro voor een drankje veel te prijzig. De prijzen worden hier ook alleen nog maar duurder. Hoe zit dat dan in Australië? Is dat dan ook niet ontzettend duur voor iedereen? Ik snap daar ook niet heel veel van. Het is echt onbetaalbaar. Cocktails beginnen doorgaans bij $20. Nou ja, dan heb je een basiscocktail. En alles wat daar bovenop komt aan wat chiquere cocktails en stoerdere smaken. Nou, dan zit je zo op de $25 per cocktail. Is dat dan zo belangrijk voor de Australiër dat ze daar toch geld aan uit blijven geven? Ja, en ook bier en wijn gaan hier ook echt in grote volumes over de toonbank. Ik kijk er ook wel een beetje met verbazing naar, van hoe betalen mensen dat? Maar blijkbaar is dat zo belangrijk in hun budget. Dat mensen daar toch wel alles voor aan de kant zetten. En ja, drank staat echt hoog op het wensenlijstje. Ja. En ik heb een beetje naar de cijfers gekeken. Gekeken of ik dat kan terugvinden in de cijfers. Nou, experts zeggen dat de cijfers toch over het algemeen een trend naar beneden zichtbaar is. Dat er toch over het algemeen minder gedronken wordt dan voorheen. Maar ja, in het dagelijks leven, hè, ik sprak van de week toevallig nog met een collega achter de receptie bij de sportschool waar ik werk. Ja, die heeft het over verhalen als mijn vriend, die kent eigenlijk niet anders dan dat zijn ouders permanent dronken waren. Oh. En hij weet niet beter dat hij elke dag als hij thuis komt van zijn werk, dan drinkt hij. Niet eentje, zoals wij in Nederland dan even een biertje pakken. Ja. Maar dan drink je totdat je dronken bent. Niet matig, gewoon standaard totdat je dronken bent en totdat je eigenlijk gewoon omvalt en naar bed gaat en de volgende dag eigenlijk amper meer weet wanneer je naar bed ging. En dan doe je de volgende dag precies hetzelfde weer. Ongelooflijk. En dat is niet één verhaal. Dat staat niet op zich. Dat zijn de verhalen die ik constant hoor van anderen om me heen. Ja. Maar dit zijn toch vaak verhalen, ik wil niet generaliseren, maar dit zijn vaak ook verhalen in landen waar de omstandigheden niet per se heel erg goed zijn en dat het ook een bepaalde vorm is van vergeten. Ik kan me niet zo voorstellen, maar misschien heb ik het helemaal mis, dat dat in Australië ook een geval is. Nee, maar ik denk wel dat je het terug moet leiden naar problemen van vroeger. Mm-hmm. Dat toen de kolonisten hier als eerste kwamen, 250 jaar geleden, 235... Dat alcohol zo belangrijk was in de overleving van de kolonisten. Dus in de problemen die zij tegenkwamen. Dat alcohol was op een gegeven moment betaalmiddel. Als je iets gedaan wilde krijgen, dan betaalde je met alcohol. En ook parlementsleden en zelfs premiers waren in een soort permanente staat van dronkenschap. En ik denk dat dat wel een beetje de toon heeft gezet in de acceptatie van alcohol in deze cultuur. Dus dat je, ja, dat is er zo ingesleten. Dat hè, vorige premiers in de jaren 70, 80, die schepten op over hun capaciteit in alcohol en wereldrecords die ze hadden gezet. En ja, het zit zo in de cultuur dat eigenlijk is het niet zozeer meer een vergetelheid als wel een. Het is gewoon een gewoonte. Het is gewoon wat mensen doen hier, ze drinken. Ja. Wow. Nu zei je dus de cijfers die nemen af. Dat laten de cijfers dus zien. Zijn de Australiërs ervan bewust dat dit een groot probleem is? Ja, dat idee heb ik wel, ja. En ik zie ook wel een beweging van met name onder de jongeren. Of in het algemeen toch wel de generatie aan het opgroeien zijn van dit moet wel veranderen. We moeten hier iets aan gaan doen. En dingen zoals Dry July noemen ze dat hier, waarbij een hele maand zeg maar men wordt uitgedaagd om niet te drinken. Ja. En dat momentum, dat pakt zich wel op. Ja, daar wordt wel wordt veel opgepompt. Er komt steeds meer aandacht voor en elk jaar is die Dry July groter. Okay. Dus er zit zeker wel een generatie aan het komen die daar en op scholen is er meer educatie, meer. Bewustheid gecreëerd, ook via educatie op scholen en dat soort dingen, middelbare scholen met name. Dus ja, er zit wel een trendverandering in. Ja, want jij hebt zelf ook kinderen. Heb je dan ook dat soort gesprekken met hen? Ja, zeker wel, over drinken. Ja, absoluut hoor. Ja. Met name dat het gewoon laten zien dat het oké is om af en toe iets voor de gezelligheid te drinken, maar dat dronkenschap over het algemeen gewoon niet heel slim is. Nee. En dat, ja, ik merk bij mijn zoon, die zit op de middelbare school en die zegt echt wel dat er al kinderen zijn van zijn leeftijd die gedronken hebben. Nou, hij is 14, wow. Dus dat is natuurlijk super jong. Ja. Maar die zegt voornamelijk ook ja, dat het bij veel kinderen thuis dat er gewoon veel gedronken wordt en dat ja, die kinderen echt niet beter weten. Dat hij zegt, ja, mijn vrienden of vrienden van vrienden, ja, die zien dat gewoon thuis, dat patroon van drinken. En die willen dat eigenlijk zelf niet meer. Ja. Ja. Hoe zit het bij, als je kijkt naar de First Nations of de Aboriginals, om zo te zeggen, herkennen zij dat drankgebruik ook in die cultuur? Ja, dat is een totaal ander niveau probleem. Want het zijn de kolonisten geweest die toch wel alcohol in grote mate bij hen geïntroduceerd hebben, voordat de Engelse mensen hier settelden. Ja. Was er eigenlijk weinig aan alcohol beschikbaar, maar kenden ze het ook niet. Zelfs niet erg bekend onder de Aboriginals. Mm-hmm. Terwijl dat nu, denk ik, een van de grootste problemen is. Hoe verder je buiten de stad gaat, hoe meer er gedronken wordt. Dat is gewoon statistiek bewezen. Die drankgewoonten zijn extreem. Zo extreem dat bijvoorbeeld in het Northern Territory, dat daar wetten zijn geïntroduceerd, waarbij ze, zeg maar, dat noemen ze droogleggen van gemeenschappen. Dus waarbij gewoon een volledige alcoholban geïntroduceerd is op bepaalde gemeenschappen. Omdat het, wow. Ja, het werd zo extreem. Ja, dus daar, ik denk dat daar het probleem nog wel het grootste is. Ja, ja, god. Nu je zei net al, jullie hebben dry July. In Nederland is dry January groot. Maar ik merk het om me heen ook. Veel mensen die zijn echt gestopt met drinken. Dat neemt ontzettend af. Mede door dus alcoholvrije biertjes die hip worden. Maar ook door veel campagnes online, maar ook op tv. Zie je die campagnes ook terugkomen? Je zegt al, op scholen is er meer aandacht voor dry July. Doet de overheid ook nog iets eraan? Ja, de overheid is op het moment toevallig bezig met een introduceren van een gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten. Okay. Dat is nog niet door de Kamer heen, maar dat zal er wel doorheen komen, denk ik. Want ik geloof dat een meerderheid daar heel erg enthousiast voorstander voor is. Mm-hmm. Dus een beetje, moet je een beetje vergelijken met waarschuwingen zoals op sigarettenpakjes. Ja. Dus we willen dat er gewoon een waarschuwing op komt. Dat mensen zich meer bewust raken van alcohol. En, en die alcoholvrije beweging, hè, drankjes die alcoholvrij zijn, ja, die zijn hier ook wel echt enorm in opkomst. Ook omdat het gewoon goed verkoopt. Dus het helpt natuurlijk, yeah, als daar geld aan te verdienen valt. Dus er is zelfs, geloof ik, in Melbourne of in Sydney of zo een alcoholvrije bar waar je alleen maar alcoholvrije drank kunt krijgen. En die keten, die groeit enorm. Kijk. Dus dat is een goed teken. Ja, dat is zeker een goed teken. Nou, ik ben benieuwd hoe dit zal gaan. Heel erg bedankt, Mathilde Nieuwman vanuit Australië, voor dit inkijkje in toch wel een probleem in Australië waar niet veel mensen van af weten, denk ik. Graag gedaan. En op z'n Australië zeggen ze dan cheers. Cheers. Dankjewel. Tot de volgende keer. Jo, goedjes. Oranjegroep met Zwart-Wit. Speciaal voor Anna vanuit Purmerend, die dit nummer heel graag wilde horen. Heb je nou ook een nummer wat je graag wil horen in dit extra uurtje van de wereld van BN Vara? Laat het mij weten. Ik word vooral heel happy van internationale liedjes. Dus laat stuur het door via de gratis NPO Radio 1 app. De wereld van BN Vara. En dan vliegen we door naar Ecuador, want daar woont Rebecca Braak. Rebecca, een hele goede nacht. Goeienacht. Houden de Ecuadorianen van een drankje? Zeker. Ik denk dat iedereen op deze wereld van een drankje houdt. En ieder volk zo op zijn eigen manier. Maar Ecuadorianen die zijn zeker altijd te porren voor een drankje. Ja? Wat zijn de momenten dat ze dan een drankje voor zichzelf inschenken? Nou, het is niet zoals in Nederland dat je bijvoorbeeld een wijntje hebt bij de borrel. Borrel kennen ze überhaupt niet. Nee. Maar het is meer bier drinken. Dus het lunch is de belangrijkste maaltijd in Ecuador. En dan wordt er eigenlijk wel vaak een biertje. Bijvoorbeeld in het weekend, voordat je dan begint met de barbecue. Dan rond een uurtje of 12:00, 1:00 krijg je al wel een biertje aangeboden. Wat lekker. Verder ook... Ja, super lekker. En voor de vrouwen is er dan meestal een glaasje champagne of een glaasje wijn. En dat gaat dan eigenlijk in het weekend de hele middag door. Dus dan een beetje een biertje hier, een wijntje daar. Bij het eten natuurlijk allemaal een wijntje. Dus dat is vaak wel gezellig. En je hebt ook een aantal echt sterke dranken, sterk alcoholische dranken. En dat wordt vaker gedronken met het uitgaan. Dus een shotje van aguardiente bijvoorbeeld. Of een shotje van Pajo Azul. Dat is altijd wel heel erg populair. Wat is dat voor een alcohol? Want het klinkt dat is, prachtig, rum. Maar... Oh, dat is bepaalde rum. Ja, dat is witte rum eigenlijk. Het is gemaakt van sugarcane, suikerbiet. Ja. En daar heb je dus verschillende dorpen hebben hun verschillende aguardientes. Eén daarvan, degene die ik het lekkerst vind, dat heet Pajaro Azul. En dat komt uit een plek in het midden van de Andes. En je hebt van allerlei soorten en maten. Soms voegen ze er ook nog lokale kruiden aan toe. Lekker. Dus dat is wel heel lekker. Ja, ik kan me eens maar voorstellen. En dan biertjes, wijntjes en de sterk als mensen uitgaan. Zijn er verder nog speciale feestdagen of iets waar ook speciale drankjes voor worden gemaakt? We hebben natuurlijk gluwijn in de winter. Springt er zoiets uit? In de hooglanden, in de Andes, daar is het 's avonds koud. Koud. Niet vergelijken met Nederland natuurlijk, maar wel 12 graden of zo, 15 graden. Ja. En dan wordt er vaak canelazo geschonken. Canelazo. Dat is een eigenlijk heel erg lekker. Dat is een soort vruchtendrank van lokale vruchten gemaakt. Dus onder andere van naranjilla. Dat is een vrucht die je hier niet kent. Lulo heet het in Colombia. En dat koken ze samen met een beetje kaneel, een beetje... Clave de olor, kruidnagel. En dan krijg je dus een heel lekker zoetig warm drankje, een soort van glühwein. En daar doen ze die aguardiente bij. Mm. En dan heb je canelazo. En je hebt dat dus ook zonder alcohol, dan doen ze gewoon niet die rum erbij. Ja. Dat kan ook. Maar dat is echt wel iets wat je 's avonds in Quito voornamelijk veel ziet. Ja, dat is eigenlijk een beetje de sterkere versie van een glühwein die wij hier kennen van de kerstmarkt. Ja. Ja, zo kan je het wel noemen, ja. Dit klinkt natuurlijk allemaal heerlijk. Een drankje bij een feestje en om warm te worden. Maar je zegt het al, de Ecuadorianen houden erg van een drankje. Is er ook veel sprake van alcoholmisbruik in Ecuador? Veel sprake van alcoholisme? Ja, helaas wel. Wat we dus niet zo vaak doen, of wat in Ecuador niet zo vaak voorkomt, is dat je gewoon door de week 1 of 2 drankjes neemt. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld bij mijn schoonfamilie thuis is het alleen maar eigenlijk het weekend dus met die lunches. Yeah. Dat je de hele dag door een beetje drinkt, maar door de week is echt geen druppel. En dat gebeurt ook in het weekend bij andere Ecuadorianen. Dus die drinken helemaal niks. En als ze dan gaan drinken, dan gaat gelijk het dak eraf. Ja. En dan kunnen ze zichzelf ook niet zo goed inhouden. Mm. Misschien heeft dat ook te maken met hun bouw. Want Ecuadorianen zijn vaak klein van stuk. Dus misschien dat ze daarom ook heel snel dronken worden. Dat weet ik niet. Maar je ziet ook op zondagochtend bijvoorbeeld... dat er echt af en toe mensen de bosjes liggen. Dat ze over straat zwalken. Dus ze weten niet echt van ophouden. Nee. En dan voornamelijk gebeurt dit op het platteland. Dus die mensen hebben natuurlijk de hele week keihard gewerkt. En dan gaan ze op zaterdag gaan ze lekker bier drinken. En daarna nog wat oude ambiente. Nou, en dan weten ze op zondag niet meer... wat er allemaal gebeurd is. Ja. Nee. Maar en, dit is zo erg dat je bijvoorbeeld met de verkiezingen... dat het hele weekend geen alcohol mag worden geschonken op geen enkele plek. Wow. Dus de verkiezingen zijn altijd op zondag. Ja. En dan vanaf vrijdagochtend is er ley seca. Ja. Dat betekent droge wet. En dat betekent dat je dus geen alcohol meer kunt kopen in de supermarkt. Geen alcohol meer kunt bestellen in de restaurants of in de cafés of in de discotheken. En dat dus tot en met zondagnacht er gewoon geen alcohol te verkrijgen is. En dat doen ze allemaal om te voorkomen dat dus mensen dronken gaan stemmen. Of helemaal niet gaan stemmen. Oh, om gaan stemmen. Dus dit is echt een ware drooglegging. Gewoon voor de angst voor een beïnvloed stembiljet dan eigenlijk. Ja. Is het dan in het verleden vaker fout gegaan? Nou, dit is toen ik in Ecuador kwam, 10 jaar geleden was dit er al. Dus ik weet niet hoe het ervoor was. Maar ik neem aan dat het inderdaad wel fout is gegaan. En ja, je ziet dus nu nog steeds af en toe op zondagochtend gewoon mensen zwalken en liggen. En helemaal in die dorpjes ver in de Andes, waar je natuurlijk niks anders hebt aan... aan entertainment. Ja, dus dan ga je maar drinken. Ja, dat is wel heel snel om te zien. Ja, maar je zegt net ook, dit is alleen puur in het weekend. Er worden echt de bloemetjes buiten gezet, om het even zo te zeggen, in een oud gezegde. Maar een vorm, dat is geen vorm van alcoholisme, zoals we dat hier bijvoorbeeld kennen, dat er elke dag gedronken wordt en veel wordt gedronken. Is dat dan eigenlijk een begrip wat niet heel erg veel voorkomend is in Ecuador? Nou, ik denk dat het ook wel bestaat, hoor. Ja. Maar dat wordt gewoon... in mijn omgeving heb ik het niet. En ik ken ook via geen mensen die het hebben. Dus, maar het zal vast bestaan. Ja. Maar misschien wordt daar gewoon niet zo over gesproken. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Die drooglegging, die heb je dan als er wordt gestemd. Zijn er verder campagnes vanuit de overheid? Want die hebben duidelijk door dat het dus wel echt een probleem kan zijn. Zijn er nog meer campagnes die je tegen proberen te houden? Nee, eigenlijk zie ik dat totaal niet. Je ziet alleen maar heel veel. Je hebt twee belangrijke biermerken. Pilsener en Club in Ecuador. Dat zijn van die grote literflessen bier. Toen ik in Ecuador kwam, kon je 1 liter bier kopen voor $1. Nou, inmiddels is het $2 geworden. Maar ja, mensen drinken gewoon heel makkelijk even een biertje in plaats van wat anders. Ja. Zeker op het platteland. Dan koop je zo'n fles bier, dan krijg je een paar van die plastic glaasjes erbij. Plastic glaasje. Dan ga je dat lekker opdrinken tussen de middag of zo. Dan heb je het. Ja, het is heel makkelijk. Ik denk voor Ecuadorianen is bier ook bijna hetzelfde als gewoon een colaatje of zo. Ja, dus het is ook niet zoals dat we in Nederland, de accijnzen gaan er steeds vaker omhoog. Je mag niet heel veel korting meer geven voor alcoholproducten. Dat is dus in Ecuador allemaal niet. Nee, dat is helemaal niet. Dat bestaat niet. En wat er ook heel weinig bestaat, is alcoholvrij bier. Of alcoholvrije producten. Toen ik zwanger was, had ik ook echt heel erg moeite om iets alcoholvrijs te vinden. Ja. Er waren er gelukkig een paar Duits geïmporteerde biertjes die ik dan nog wel kon drinken. Mm-hmm. En dan nog, ook tijdens zwangerschap, wordt in Ecuador gewoon doorgedronken. Dus het is heel normaal dat je gewoon 1 glaasje maximaal kan drinken als zwangere vrouw. Misschien zelfs 2. Oké, hoe keek jij ernaar dan? Aangekeken. Af en toe als we een feestje hadden, deed ik er ook wel mee. Ja, één meisje. En als ik dat er weer hier in Nederland tegen mijn vriendinnen zei, die zeiden we, je bent gek geworden. Ja. Maar ja, dus dan zit je er echt een beetje tussenin. Ja, dat is ook weer een hele andere cultuur, waar misschien ook het idee van gezondheid weer heel anders is. En in ieder geval minder spastisch mee wordt omgegaan. Ja, heel anders. Want hier in Nederland zijn we bijvoorbeeld echt veel verder op het gebied van groente en fruit. Dat goed voor je is. Ja. Water drinken. Ja, in Ecuador zijn ze er echt totaal niet mee bezig. Daar krijg je gewoon rijst elke dag en dat zal dan wel goed zijn. Ja, prioriteiten liggen natuurlijk ergens anders. Ja, precies. En dan is het ook heel anders, want dan heb je elke dag zoveel zon en zoveel licht dat je helemaal geen... dat je denk ik ook niet meer zulke vitamines tekorten krijgt als dat je hier zou hebben. Dan vraag ik me af, krijgen jongeren dan ook gewoon drank mee? Je moet in Nederland natuurlijk 18 zijn. Hoe zit dat daar? In Ecuador moet je ook 18 zijn. Oké, wordt daar streng op gecontroleerd? Dat denk ik wel, ja. Ja, oké, dat dan weer wel. Ja, daar wordt wel op gecontroleerd. Je hebt wel van die speciale alcoholwinkels, slijterijen. Mm-hmm. En, maar daar zie je, dat is wel een hangplek van jeugd ook. Die gaan er allemaal staan op de parkeerplaats. Want in Ecuador is ook eigenlijk alles, iedereen heeft een auto. Of tenminste de mensen ja, in ons dorp dan. Mm. Dus dan gaan ze, als ze 18 zijn, krijgen ze een auto. Dan gaan ze allemaal met hun auto daar voor zo'n slijterij staan te hangen. Oké. Okay. En ja, dat is dat echt de hangjeugd is dat. De hangjeugd bij de slijterij. Nou, ja. Dankjewel, Rebecca Braak vanuit Ecuador, voor dit inkijkje in de Ecuadoriaanse drankcultuur. En dan heb ik nog één vraag natuurlijk voor jou aan te stellen. Wat is jouw favoriete drankje? Dat is toch wel echt canelazo. Als het lekker zo koud is buiten, dat je zo'n lekker warm, fruitig drankje krijgt met een beetje alcohol erin, dat is wel echt super lekker. Ik krijg er helemaal zin in. Heel erg bedankt. En proost en een hele fijne avond. Dankjewel. Fijne avond nog. Doei doei. Doeg. Que não tá bisa pontra pa bussa, pero tem cosco bo que sa, cota mi robo no sa. Tengo kijk door de vingers, aunque costa pensar mas nem clientes. Tengo jeans que de mi mes, quem te costa bom aunque tá robes. Ai tá sin a tem cosi, tu cos logo ai assim bo pi. Botin diamante de bo man, pero ta piedra bo que piqui. Paquico, ay Paquico, botín diamante de bomán, pero ta piedra boque piqui. Mas si a botur lo que cubosa, si botur lo que cubota, pero por no valor a mí, si vos que más visa mi amor, tabo diez chés, y por el diez pa' que vas sin mi ques. Assim, nunca não vai se mais é muito fácil. Confiamente, eu afuro se um amor bisame. Mas se eu boto louque com você, mas se eu boto louque com você, pelo por não valorar a mim, se eu não me mais bisame, amor. Paquico, ai Paquico, bota em diamante de bomão, pero da pedra boque pique. Ora vou te ver, bota balo. Vida tá, vida por dar vuelta sin gozar. Tamara nunca tá suficiente pa' lo que nos te sinti de verdad. Dime adiós, tá duna, nos turcos dente blachi, pero ainda nos quemas. Ay, si mal agradecido, amor nunca mata a mí, mi da vivo. Aunque mi saco mi tinto, lo que mi que tin, pero mi da pa' gatino. No, no, no. Si amo tu roque, cancelanta para seguir de minha vida aqui. Não, não, não, não. Ele cego, menino, que bande mim. Não, não, não, não. Todo dia tem um chance pra vou sacar a cara. Todo dia tem um chance pra vou clara. Ei, ei. Se bom pro balorar, me bom não sabe valor. Ore ouro tá shine, wape ouro tá de boa. Estreita me sai dentro do mundo malo. Tama cerca ku bota kere, turcos ku bai no tababo mes, na na na. Masi abo turlo ke ku bosa, si bo turlo ke ku bota, pero por no valorami, si bo que mi mas bisami. Paquico, ay Paquico, bota en diamante de bomán, pero ta piedra bo que piqui. Muziek vanuit Aruba. Dit was Pakiko van John en Freddy Owaras. En speciaal voor Boffelraamsdonk. Want je mag deze hele... een klein kwartiertje nummers aanvragen wat je graag wil horen. Welk nummer voor jou een speciale herinnering aan misschien een mooi vakantieland, een bijzondere reis of misschien het land waar je nu in woont? Laat het mij weten en misschien kan ik hem nog op de valreep voor je draaien. Wat is typisch? Spaans, Australisch, Indonesisch, Thais, Portugees, Amerikaans, Engels, Noors, Pools, Spaans, Mexicaans. Elke week in Wat is typisch gaan we naar onze correspondent. Vandaag zijn we in... Ja, we zijn vandaag in Italië, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Want ja, vandaag, deze week stond in het hoogtepunt eigenlijk van de week... stond de Limburgse Vlaai. Want 25 oktober, dat is de dag dat dit heerlijke toetje... deze heerlijke taart, oftewel deze fantastische Limburgse Vlaai... dat die wordt gevierd in het leven. Want er is niks zo lekker, ik heb zelfs Limburgse roet... dan een Limburgse Vlaai. Maar nu was natuurlijk mijn vraag aan mijn correspondenten... welke toetjes, want zo heb ik ze heel even genoemd... mag je nou niet missen in jouw land? Hoe heten ze? Wat is het lekkers? En hoe worden ze gemaakt? Wat is de geschiedenis ervan? Dit is het dus typisch de toetjes van Zuid-Afrika... de Verenigde Staten en Italië. Hopelijk krijg je er honger van en steek je er wat van op. Hoi Rosa, Wilma hier uit Zuid-Afrika. Jij vroeg mij of ik iets wilde vertellen over Zuid-Afrikaanse toetjes. En of ik dat wil. Ik ben er dol op. Ik heb er 3 geselecteerd. Dat zijn ook de 3 die opduiken wanneer je gaat googlen. En je kunt er mij echt 's nachts voor wakker maken. Ik begin met nummer 3, de malva-pudding. Dat is niet zo'n pudding zoals wij die kennen, weet je wel, zo'n ding wat een beetje drilt. Het is veel meer een cake, een beetje sponsachtig. En daar zit abrikozenjam in verwerkt. Bak je in de oven. Zodra die eruit komt, schenk je daar een roomachtige saus overheen. Die bestaat uit, uiteraard, room, boter, suiker en amarula-likeur. Dat is zo lekker, Rosa. Je wil het niet weten. Naast die pudding met die roomsaus erover... doe je er een flinke bol roomijs bij. Let op, alles trouwens moet je hier zelf maken. Je gaat dus niet een bol ijs uit een bakje scheppen. Nee, zelfgemaakt roomijs. Zelfgemaakte jam. Dus je moet als kok wel een beetje je mannetje of je vrouwtje weten te staan. Maar goed, we zijn aanbeland bij nummer 2, de melktert. Dat is een mix van eieren, bloem, melk, suiker, room en boter. En dan ga je dat door elkaar hutselen. Vervolgens sla je daar stijf geslagen eiwit doorheen. Moet je zo scheppen. Vervolgens giet je dat in een vorm en dan gaat het de oven in. Het is heel dun, maar het wordt in die oven op een gegeven moment toch een beetje... ja, dikkig. Het gaat stollen. Dus je hebt een soort van bodem, zodat je daarna goed kunt snijden. En dan moet je de bovenkant bestrooien met kaneel. Je moet wel van kaneel houden, zeg maar, want er zit vrij veel kaneel op. Maar het is een heerlijke smaak. En ik kan eigenlijk het niet vergelijken met iets wat ik ooit in Nederland heb gegeten. Nou, mijn absolute favoriet, pancakes. Zelfgemaakte pancakes... crepe eigenlijk, waar je onderhand doorheen kan kijken... omdat ze zo lekker dun zijn. Daar doe je dat zelfgemaakte roomijs bij. De boel wordt flink geflambeerd... dus vooral uitkijken voor de pony en de wenkbrauwen. Daarna stroop erover of je strooit er suiker of kaneelsuiker overheen. En dan kun je echt je vingers erbij opeten. Nou... dat zijn mijn favoriete Zuid-Afrikaanse toetjes. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb. En als je recepten nodig hebt, dan weet je me te vinden. Tot de volgende keer. Hoi Rosa, hier Raymond uit de Verenigde Staten. En ik kan natuurlijk niet achterblijven als je nog wat wil horen over typische gebakjes in de VS. Het meest typische gebakje van de VS is natuurlijk de donut. Er worden hier per jaar zo'n 10 miljard donuts verkocht. En ja, dat moet ik de Tompoes in Nederland nog zien doen. De donut heeft natuurlijk een geschiedenis buiten de VS, maar wij hebben de donut grootgebracht. Wie kent niet het typische beeld van een politieagent, een dikke politieagent, met een donut bij zijn koffie? Er was al een recept voor een gefrituurde bal in 1485 in Duitsland. De gefüllte Knapfe, een suikervrije gevulde gefrituurde cake. Nederlandse immigranten in de 18e eeuw brachten de olijkoek of oliekoek naar New York. Een gebakje dat heel veel lijkt op de huidige donut, maar het was nog geen rondje. Pas in de 19e eeuw ontstaat de donut met een gat. Het verhaal gaat dat de moeder van een scheepskapitein gefrituurde deegballen meegaf aan haar zoon met noten in het midden. De donut. De kapitein zou het gat verzonnen hebben door de noten in het midden eruit te halen. En voilà, daar is de eerste ronde donut met een gat. Echt populair werd de donut tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen Franse dames gefrituurde donuts brachten naar de Amerikaanse soldaten met heimwee in de loopgraven. En natuurlijk, toen deze soldaten terugkwamen in de VS, hadden zij ongelooflijk veel trek in donuts. Ook in de Tweede Wereldoorlog was de donut paraat. De donut werd uitgedeeld door dames van het Rode Kruis, die de bijnaam donutdollies kregen. Donuts komen vandaag de dag in allerlei vormen voor met legio-toppings. En hoewel de donut in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw minder populair werden, zijn er tegenwoordig nog steeds een hoop donutzaken. De twee grootste, Dunkin' Donuts en Krispy Kreme, verkopen de meeste donuts ongeveer bij elkaar zo'n 6 miljard. En met een bakje koffie natuurlijk. Een hoop bedrijven trouwens hebben op vrijdag, serveren ze aan hun personeel ook verse donuts bij de koffie. Nou ja, goed, dit was het een klein stukje over de geschiedenis van de donut in de Verenigde Staten. Nog een goede uitzending. Buonanotte Rosa, hier Mariette Bloemendaal uit Bolsena, Italië. En graag deel ik onze gebakjes vannacht op de radio. En favoriet in Italië zijn er toch wat gebakjes uit het zuiden. En ik denk dat op nummer 1 wel staat de cannoli siciliani. En dat is een ronde deegachtig. In Nederland heb je dat als een soort met oud en nieuw heb ik dat wel eens gegeten. En daar kun je dan een vulling in doen. En in Italië wordt er vaak ricotta ingedaan met allerlei fruit of nootjes, pistacchio of wat dan ook. Ik denk dat dat wel op nummer 1 staat. Op nummer 2, baba napolitana. En dat is het is een soort sponsachtige cake en dat druipt van de rum. Het ziet er ook een beetje vreemd uit, maar wordt hier heel erg lekker gevonden. En dan hebben we nog een heel mooi gebakje, zeg maar. Sfogliatelle. En daar zit ook ricotta vaak in of een andere crème. En dat ziet eruit als een prachtig schelpje. Heeft allerlei laagjes van heel dun deeg. Is echt beauty om te zien. En ik denk dat dit wel onze favoriete gebakjes zijn. En het favoriete toetje in Italië is en blijft natuurlijk tiramisu. Nou, Roos en iedereen, buonanotte. Een mooie nacht vanuit Bolsena. Ciao, Mariette. Ik heb er helemaal honger gekregen. Van Zuid-Afrika tot de VS, van de donuts en de heerlijke tiramisu, de cannoli uit Italië. Ik hoop dat jij nu thuis ook met een hongerige maag zit. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Ja, en de afgelopen 3 uur mocht je steeds muziek aanvragen. En dat werd ook volle bak gedaan. En ik heb nu nog tijd voor 1 nummer. En ik heb even diep gegraven, kijken wat ik het liefste wilde horen. En ik dacht, ik ga naar een land waar we eigenlijk niet zo heel veel van horen in het programma, wat ik ook jammer vind, en dat is Hongarije. Want luisteraar Laszlo Lepko is een Nederlander met Hongaarse roots. En die heeft een heel bijzonder nummer ingestuurd. En dat nummer dat heet Indian Niar van Katie Kovacs. En dat is de Hongaarse versie van het nummer Letta India van Joe Dassen. Als ik dat goed zeg. Het is een bijzonder nummer. Het neemt je terug naar heel veel jaar geleden. En Hongaarse muziek, dat horen we niet heel vaak. Dus hier is die, Indian Year. Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de a azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ringeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság. Attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el azóta. Egy század, egy év. Dit nummer hield heel erg abrupt op. Prachtig nummer vanuit Hongarije in New York, Kati, van Kati Kovacs. En dat was het dan alweer. Het einde van het 3 uur durende De Wereld van Bine Vara. Hartstikke fijn dat je erbij was, dat je ervan hebt genoten. Hoop ik dan. Ik heb jullie gevraagd om heel veel muziek vanuit internationale landen, vanuit over de hele wereld. En blijf dat vooral insturen, want wat ik nu niet heb kunnen draaien, dat draai ik waarschijnlijk in de komende weken wel weer een keer. Ik had inspiratie nodig. Dus ontzettend fijn. Iedereen bedankt dat je erbij was. En volgende week ben ik er gewoon weer. En ik wens je nog een hele fijne nacht. En geniet van dat extra uurtje wat je erbij hebt. Tot de volgende keer. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Colombia wordt gezocht naar de vader van Liverpool-voetballer Luis Diaz. De ouders van Diaz werden afgelopen avond ontvoerd door gewapende mannen, melden Colombiaanse media. Ook zou de wagen van het stel zijn meegenomen. De president van het land laat via sociale media weten dat de moeder van Luis Diaz inmiddels gered is, maar zijn vader is dus nog niet gevonden. De oorlog tegen Hamas gaat lang duren en is nu een tweede fase ingegaan. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Vrijdagavond zijn de bombardementen op de Gazastrook geïntensiveerd en militairen het gebied binnengegaan. Netanyahu zei opnieuw dat Hamas moet worden vernietigd en dat alles op alles wordt gezet om de ruim 200 gijzelaars naar huis te laten terugkeren. In een schip voor de Britse kust is 137 kilo cocaïne gevonden. Het schip kwam uit Panama en was met een lading bananen onderweg naar Nederland, meldt de Britse National Crime Agency. De drugs zaten in 4 grote tassen die verborgen lagen in een ruimte waar zeewater wordt binnengelaten voor de stabiliteit van het schip. Duikers zijn uren bezig geweest om de tassen met cocaïne veilig te stellen. Na Ford heeft ook autofabrikant Stellantis een akkoord bereikt met de Amerikaanse vakbond UAW. Na een staking van ruim 6 weken zijn de partijen het eens geworden over een loonsverhoging van 25%. De leden van de bond moeten er nog wel over stemmen. Stellantis bouwt in de VS onder meer aan auto's van het merk Jeep. Met de derde grote autofabrikant in de Verenigde Staten, General Motors, is nog geen deal bereikt. Daar worden de al weken durende stakingsacties uitgebreid. Het weer, vannacht regen, met in het westen ook kans op onweer. De komende dag vooral langs de kust flinke buien, met soms ook zware windstoten. Op andere plekken begint de dag droog met zon, later opnieuw regen. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi en Antoinette van der Weert. Deze nacht is politiek. Met de komende Tweede Kamerverkiezingen in zicht hebben wij om de week een politieke uitzending. We hopen je te informeren, inspireren of een beetje wegwijs te maken in de politieke jungle die de verkiezingen heet. Wij zullen je machete zijn om door de dichtbegroeide politieke bossen heen te kappen en proberen je als een kompas te helpen navigeren door de partijprogramma's. En dat wil niet zeggen dat wij je vertellen wat je moet stemmen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om de aangegeven richting van het kompas te negeren en je eigen pad te bewandelen. Ja, want welk bolletje je rood kleurt, dat is helemaal aan jou. Als je er maar eentje in kleurt, anders is je stem weer ongeldig. 22 november, het staat waarschijnlijk al in je agenda. En deze uitzending doen we niet alleen, dat doen we met politieke gasten zoals Yuki Christus van het politieke YouTube-programma Stemmingmakers. En we bellen met Nuria Zandman van een nieuwe partij van een nieuwe generatie, LEF. De nacht is zwart. Maar voordat we de politiek induiken, blikken we eerst vooruit naar later vandaag. Want dan staat er een vredeswandeling gepland in Amsterdam. Om 4 uur vanmiddag zal er vanaf de Dam naar het Museumplein gelopen worden. En wij zochten contact met Karen. Zij is een van de mede-organisatoren. Ik kan het wel. Van de vredeswandeling. Goeienacht, Karen. Waarom organiseren jullie deze wandeling? We zijn een groep van verschillende vrouwen met ook verschillende achtergronden. Maar wat we gemeen hadden en hebben is dat wij alle heel erg geraakt zijn door de oorlog en de situatie in het Midden-Oosten. En dat we ook allemaal zien dat er heel veel polarisatie ontstaat. Mensen hebben zien geen ruimte voor elkaars pijn en leed. En dat op die manier er ook in Nederland polarisatie ontstaat. En dat dat niet per se bijdraagt aan een oplossing. En toen zagen wij dat er in Israël een Israëlische groep en een Palestijnse groep vrouwen is die samen voor vrede gingen lopen. Dus als zij hun verschillen opzij kunnen zetten en elkaars menselijkheid en de compassie voor elkaar in kunnen zien, toen dachten wij dat moeten wij hier ook kunnen. En dat was voor ons echt een drijver om te besluiten, laten we ons op die manier ons steentje bijdragen en hun ook steunen daarin. En wij hopen ook dat dit initiatief ook zorgt dat mensen op een andere manier naar elkaar ook gaan kijken. En ook zien dat het samen opgelost moet worden. En dat haat en het wegkijken of het de vinger wijzen niet bij het gaat dragen aan een oplossing. Niet daar, maar ook hier niet. En we moeten echt de menselijkheid terugkrijgen en elkaar de ruimte gaan geven. En wij dachten dat als we dat in stilte doen met een vredeswandeling, zoals men dat ook in Israël heeft gedaan, dat het dan toch hier een stukje compassie op onze manier kunnen bijdragen. En wat kunnen de mensen die meelopen verwachten? Wat mensen kunnen verwachten is een vredeswandeling van de Dam naar het Museumplein, waarin we met een hele hopelijk zo groot mogelijke groep in stilte lopen en op die manier echt aandacht vragen om ook de verbinding met elkaar op te zoeken en menselijkheid terug te brengen in plaats van polarisatie. En we hopen dat mensen inzien dat we het uiteindelijk met elkaar moeten doen. Duidelijk. Ja, we hebben elkaar hartstikke hard nodig. Zo simpel is het nu eenmaal. Hoe waarborgen jullie dan de veiligheid van de deelnemers? Ja, natuurlijk is er ook aan veiligheid gedacht. We hebben goed contact met de gemeente. En daarnaast ook heel nauw contact met de politie. Zij zullen ook aanwezig zijn op de Dam en lopen ook mee. En als er wat is, kunnen we eventueel ook direct schakelen met de politie. Dus op die manier hopen we dat de veiligheid gewaarborgd is. Nou, dat is super fijn om te horen. Nou is de situatie in Gazastrook een situatie die zorgt voor veel verdeeldheid. Hoe willen jullie er nou voor zorgen dat die verbinding aangegaan wordt? Juist door te lopen in stilte hopen we de verbinding met elkaar aan te gaan, zoals Israëlische en Palestijnse vrouwen dit ook op die manier doen. Dus niet de verschillen te benadrukken, maar te zien dat we hetzelfde doel nastreven. Dus door samen voor één doel te lopen, en dat is een einde aan het leed, hopen wij op die manier de verbinding aan te gaan tussen iedereen die meeloopt en ook mensen die misschien niet mee kunnen lopen, maar het wel mee hadden willen lopen. Tot slot nog, Karen, wanneer is de dag voor jullie geslaagd? De dag is voor ons geslaagd als wij de mooie missie van de vrouwen van Women Wage Peace en Women of the Sun hier onder de aandacht hebben gebracht. En dat we onder de wandelaars een gevoel van verbinding hebben kunnen creëren. En ze met wat meer hoop naar huis kunnen laten gaan. Dankjewel voor jullie tijd. De organisatoren van de vredeswandeling morgen om 16:00 middags kan je meelopen in stilte dus van de Dam naar het Museumplein in Amsterdam. Met de huidige wereldproblematiek en de aankomende verkiezingen kan het zijn dat je hoofd wel eens overloopt van de vele gedachten die daarin rondspoken. Hopelijk biedt deze fijne, gouden ouwe van UB40 je op een relaxte manier de tijd om die gedachten even te parkeren. Je hoort nu Food for Thought bij De Nacht is Zwart. luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Jessie Ware met Begin Again en daarvoor hoorde je nog Food for Thought van UB40. Wat heeft de politiek ooit voor ons gedaan? En hoe werkt het daar eigenlijk in Den Haag? En waarom moet je daar ook maar iets om geven? Met deze vragen gaat Yuki Christus op pad in het nieuwe Omroep Zwart programma Stemmingmakers. Goedenacht, Yuki. Goedenacht. Waarom wilde je deze serie maken? Ik wilde de serie maken omdat... Ja, heel veel mensen van mijn leeftijd zijn niet echt met politiek bezig. Ik ben 25, 26. Mm-hmm. Zijn niet echt met politiek bezig. Ze kennen, ze snappen het wel. En ze krijgen het wel mee. Maar op de voet volgen doen ze niet. En dat wil ik een beetje naar hun brengen in makkelijke taal en leuke content. En dat doen we met Stemmingmakers. Deed jij dat wel op de voet volgen? Ja, nee, ik ook niet hoor. Ik ook niet, maar... Vooral sinds ik het programma aan het doen ben, volg ik het wel echt op de voet. En ik vind het bijna jammer dat ik dat aan het doen ben. Omdat je dan beseft hoeveel er eigenlijk misgaat in dit land. Zoals? Zoals bijvoorbeeld als we kijken naar de huizing. Als we kijken naar klimaat. als we kijken naar fossiele brandstoffen, dat bijvoorbeeld Shell gewoon subsidies krijgt van de overheid, terwijl ze ook gewoon heel veel winst maken. Terwijl dat geld naar wat anders kan gaan, want met 4 miljard kunnen we gratis OV hebben in het hele land. Dus dat soort dingetjes ga je denken van, het zou wel kunnen dat we iets beters doen met het geld. En daar kom ik nu allemaal achter. En dit stuur ik door naar alle mensen van mijn leeftijd of jonger. Ja, stemt het je dan hoopvol of juist niet? Nee, niet echt. Want als je kijkt naar welke partijen allemaal tegenstemmen, tegen dingen die eigenlijk heel fijn zouden zijn, zoals gratis OV. Of dat er buiten de rand staat dat OV gewoon normaal rijdt. Want in heel veel dorpen heb je na 8 uur bijvoorbeeld gewoon geen enkele bus die gaat. Mm-hmm. Want ze zijn de hele tijd bezig met, oké, het is niet winstgevend, et cetera. Dus als je kijkt hoe partijen daar tegen stemmen, als die moties opkomen, nou, ik heb er niet heel veel hoop in, jammer genoeg. Hoe ga je er zelf mee om als je zo teleurgesteld raakt door de politiek? Hoe ik er zelf mee omga? Ja, dus wat ik nu kan doen is in het programma duidelijk maken waar ik teleurgesteld om ben. En dan krijg ik ook reacties van mensen die het bekijken. En dan denk ik, oké, ik sta niet alleen in. Heel veel mensen zijn teleurgesteld in de politiek. Of voelen zich niet gerepresent. Want dat doen we vooral. Dat is ons doel, willen dat iedereen gerepresent wordt. En ja, doordat ik het gevoel heb dat ik niet alleen ben, kan ik er doorheen. Ja. Het klinkt heel dramatisch, maar als je gewoon denkt van, oké, ik ben 26, ik kan niet op mezelf een huis kopen, want het is gewoon veel te duur. En dan besef je dat meerdere mensen hiermee zitten. Dan lijkt het niet meer op een me-problem, maar een probleem voor ons allemaal. Ja, maar ik snap dat wel. Samen sta je sterk, toch? Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Yuki, hoe zorg jij ervoor dat zo'n programma over politiek, wat toch meestal als een beetje saai en ontoegankelijk gezien wordt, juist toegankelijk gemaakt wordt voor mensen die weinig kennis hebben van de politiek? Op een hele normale manier interviewen. Op een hele normale manier praten. Op een hele normale manier vertellen. Dus geen moeilijke woorden. En de moeilijke woorden uitleggen. Dus bijvoorbeeld, sommige mensen weten niet wat agenderen is, of ze snappen niet hoe het kabinet werkt. Dat allemaal in lekkere, makkelijke taal uitleggen. Niet te veel poespas. Gewoon voor een ieder. Ja, meer de taal van de mensen spreken. Is de setting dan ook nog iets waar je rekening mee houdt? We doen het als een chicken shop date. Dus we zitten gewoon bij een plek waar we gewoon lekker eten. En dan praat ik gewoon rustig met politici op een normale manier. Ja, we hebben het over van alles. Want ik wil ook dat mensen de persoon achter de politici leren kennen. Dus we hebben het over dingen als muziek. En daarna kijken of ik persoonlijk kijk altijd of ze genoeg weten over de bevolkingsgroepen in Nederland. Want we leven hier met z'n allen. Mm-hmm. Dus daar stel ik gewoon bepaalde vraagjes over. En dan gaat het hebben over politiek. En ja. Praat het makkelijker met een stuk kip in je hand? Nee, eigenlijk niet. Want ik hou niet van kauwen op camera. Dus dat vind ik wel vervelend. Dus de kip is een beetje net zoals de kaasstengels bij Umberto. Het is meer voor decoratie. Ja, precies. En als je echt honger hebt, dan pak je eentje. Oké. Ja, precies. Want je gaat naar het kiprestaurant. Je vraagt tot op het bot. Wat heeft je het meest verbaasd in die gesprekken? Even kijken. Dat iemand dacht dat hoofdstad van Marokko Mekka was. Dacht ik wel van oei. Ja, dat is wel pijnlijk. Ja, dat was wel wat. Want kijk, ik vind het niet gek als je het niet weet. Maar als je bijvoorbeeld een Marrakesh zegt, of ik weet niet, Casablanca, daar ben ik nog van oké, dat is in Marokko. Dus jammer dat je het niet weet, maar geen stress. Maar als je het over Mekka hebt, denk ik oei. Ja, je slaat wel de plank volledig mis. Ja. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, dat weet ik niet. Ja, dat kan ook eigenlijk. Zeggen politici, dat weet ik niet? Nee, ik heb dat nog niet meegemaakt. Of ze lullen eromheen, of ze geven gewoon een antwoord en ze zien het wel. Ja. Dat is ook echt. Ja. Ja. Wie stond er dan op het lijstje, bovenaan je lijstje om te interviewen, die ook daadwerkelijk is langs geweest in het programma? Ja, eigenlijk nog niemand. Oh. Ja, nog niemand. Want ik zeg jou eerlijk, niemand stond per se hoog op mijn lijstje. Waarom? Omdat uiteindelijk gaan ze niet echt vertellen wat ze zouden willen vertellen. Mm-hmm. Want wel, wat ik wel jammer vind, is politici, en het moet ook wel, maar ze kunnen niet per se vrij praten, want als, laten we zeggen, als iemand van PvdA GroenLinks iets daar zegt wat totaal niet samenhangt met waar PvdA GroenLinks voor staat, krijgt ze een probleem. En tijdens het interview merk je wel van, oké, ze kunnen niet alles zeggen en je kan ze ook niet dwingen om alles te zeggen. Nee. Dus ja, want als de partij zegt, hey, we houden van de kleur groen, en dan zegt iemand daar aan tafel, nee, ik hou eigenlijk helemaal niet van groen, ik vind blauw mooi, ja, dan zorgt dat voor frictie. Ja. Hoe prik jij daar doorheen? Ik doe mijn best. Want sommige vragen willen we wel echt beantwoord hebben. En sommige vragen vind ik ook dat de mensen beantwoord mogen krijgen. Als we het bijvoorbeeld hebben over conflicten die nu spelen. Als we het hebben over problemen die er zijn. Als we het hebben over de aanval van Israël op Gaza. Gewoon dat soort dingen. Ik vind dat je daar wel je antwoorden op moet geven en niet eromheen moet walsen. Ik hou niet van dat eromheen walsen van politici. Geef gewoon lekker antwoord. Als ik je ja of nee vraag stel, geef een ja of nee als antwoord. Kom niet met een verhaaltje waar er geen ja of nee uitkomt. Dat vind ik heel vervelend. En dat denk ik dat we allemaal vervelend vinden. Als je een debat zal kijken op tv, ja, waarbij een duidelijke vraag wordt gesteld en er dan geen ja of nee wordt gezegd. Maar dat is toch het hele, ja, van politiek. Soms is er geen ja of nee en is het vooral het hele verhaal eromheen? Nee, dat vind ik niet. Want uiteindelijk, ze eindigen niet in het midden. Ze eindigen helemaal ergens anders, waarbij ze totaal geen antwoord hebben gegeven op de vraag. Ja. En dat heb ik nu firsthand de hele tijd meegemaakt. Oh. Maar zeg je dan ook wel eens van, hey, luister, je zit nu gewoon te lullen. Geef nou eens gewoon antwoord op mijn vraag. Of pak je het iets subtieler aan? Ik pak het iets subtieler aan. Ik stel de vraag meerdere malen, maar op andere manieren. Ja. En op een gegeven moment, ja, moeten ze wel een antwoord geven. Want ja, het is best lelijk om te zeggen, hey, even terug naar de vraag, je moet ja of nee zeggen. Ja, precies. Ik ga iemand dwingen om ja of nee te zeggen, maar via een kleine omweg. Ja, dat is ook het spel wat je speelt natuurlijk, hè, in zo'n interview. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Heeft het ook op de middelbare school, toch? Ja, precies. Ja, ja. Zeker. Als je dan met mensen in gesprek gaat die heel erg ver verwijderd staan van jouw eigen politieke voorkeur, hoe ga je daar dan mee om? Kijk, niet iedereen is er blij mee. Want sommige mensen die naar het programma kijken denken, hey, waarom geef je zo iemand podium? Of waarom wil je überhaupt horen wat diegene te zeggen heeft? Maar ik probeer toch wel iedereen te snappen. Mm-hmm. Al ben ik het niet met je eens, ik wil weten waar jouw idee, waar jouw gedachtegang vandaan komt. En ik denk dat door die interesse het mij wel lukt om iedereen te interviewen. Ja, vooral de nieuwsgierigheid naar hun denkwijze wil je achterhalen. Ja, precies. Want waarom denk je zo? Waarom ben jij pro dit? Ik stem bijvoorbeeld niet rechts, maar ik ben wel benieuwd van, oké, waarom stem jij rechts? Waar heb jij het gevoel dat zus en zo gebeurt in het land? Ik weet niet, ik vind het altijd wel interessant om dat te horen. Maar het heeft twee kanten. Wat ik vind interessant om te horen, en dan probeer ik mijn mening te geven en misschien de persoon over te halen, maar een kijker kan denken, hey, nu geef jij zo iemand podium. Dus het is een beetje, ja, het is een beetje een win. Ja, je verliest het. Het is dubbel. Ja. Het is allebei een beetje dubbel. Heeft het dan je politieke voorkeur ook nog veranderd, het maken van dit programma? Niet veranderd, maar ik ben er wel achter gekomen dat in principe er is geen enkele goede partij op dit moment. Ze doen allemaal eigenlijk troep. Ze zijn allemaal bezig met een spelletje. En ze doen niet echt wat ze zeggen dat ze gaan doen. Dus ik sta op dit moment niet echt achter een partij. Ik ga straks wel moeten kiezen. Mm-hmm. Yeah. Maar ik kan niet zeggen dat ik volledig achter de partij sta. Want is de ene wel goed voor klimaat, maar dan zeggen ze, oké, alle immigranten moeten eruit. Ben ik ook wel. Of de ene zegt, alle immigranten moeten blijven, en dan zijn ze tegen gratis OV. Gewoon, er is de hele tijd iets. Ja, nee, maar Yuki, je hebt dit zelf al heel mooi uitgelegd. Want jij zegt in een van je afleveringen, als je het lied van een artiest leuk vindt, betekent dat niet dat je zijn hele album leuk vindt. Ja, dat is zeker waar. Dus nu moet ik op zoek naar dat album dat ik in principe wel kan luisteren als ik van Amsterdam naar Rotterdam moet rijden. Want ja, ik moet ermee door. Ja, ja, wat je niet zat wordt na één keer luisteren. Ja, precies. Dus het is gewoon een hele gedoe. En terwijl ik dit programma aan het maken ben, merk ik dat heel veel andere mensen ook zeggen van, hey, we wisten eigenlijk niet dat het zo complex was. En dat is ook wel jammer, want ik had liever gehad dat politiek gewoon makkelijk was. Ja. En dat we allemaal hier gewoon voor elkaar gingen leven. Ja, iedereen lekker in harmonie kon leven, maar ik weet niet. Het lijkt alsof dat niet het geval is. En alsof dat nog een beetje ver is. Ja, ja. Zijn mensen wel blij dan met de serie die je maken? Als het sentiment toch een beetje pessimistisch is? Nee, ja, toch wel. Want kijk, ik praat er zo over omdat ik nu echt... Ja, ik lees letterlijk elk artikel. Ik check alle tweets van iedereen. Dus ja, ik ben een beetje pessimistischer in. Maar andere mensen zijn best blij mee. Waarom? Omdat ze krijgen het gewoon in normale taal te horen. En ze krijgen ook gewoon te zien welke politici een beetje door de mand vallen. Of welke juist leuk zijn. Dat vind ik wel fijn. Want ik had... Is het belangrijk als een politici leuk is? Nog een keer? Is het nodig dat een politicus leuk is? Ja, want je wil toch wel dat iemand je representeert die een fijn persoon is. Niet iemand met heel... Kijk, bijvoorbeeld als we kijken naar bepaalde politici... dat ze dingetjes hebben gedaan en dan op een bepaalde manier geld hebben gemaakt. En dan denken mensen van... we waren in de lockdown en daar heb jij zoveel miljoen gemaakt met zus en zo. Je wilt niet dat iemand voor jou praat. Je wilt niet dat zo iemand voor je praat. Maar bijvoorbeeld toen ik Haptamoe de Hoop ging interviewen... was zo'n jonge guy... Hij woont in Friesland, hij is geadopteerd, hij is een donkere guy die daar leeft. Dus hij is een beetje, ja, niet uit de Randstad, maar hij kan zich toch identificeren met mensen die hier wonen. Bij zulke mensen kreeg ik echt het gevoel van, oké, jij bent iemand die beide werelden snapt. Dus jij bent wel representatief voor een hele grote groep. Ja, en dat stemt je dan misschien toch weer een beetje hoopvol. Ja, precies. En hij wist wel wat de hoofdstad van Marokko was. Dat ook. Ja. Dat, zulke dingen vind ik wel leuk. Dan denk ik van. En hij is nog een jonge guy. Dus dan ben ik van, ja, een guy van 25, ziet er veelbelovend uit, weet wat is. Zulke mensen zijn er ook in de politiek. En ik ben blij dat we met stemmingmakers zulke mensen ook podium geven. Waardoor je toch denkt van, hey, er zijn toch wel mensen hier voor ons. Ja, ik vind het zo mooi hoe hoopvol je dan wel weer bent voor de toekomstige politici. Dat je wel daar gewoon heel erg blij in bent. Ja, want ik was in de Tweede Kamer 3 weken terug en ja, ik ben zijn naam vergeten, maar ik had hem even gesproken. Hij zit volgens mij ook op PvdA GroenLinks en hij was 26. En hij wist zo goed waar hij over sprak. En ik vroeg hem van, oké, hoe gaan we de jongeren... Hoe gaan we ervoor zorgen dat de jongeren het makkelijker krijgen? En hij wist gewoon de antwoorden en hij zei, ik ben ook één van jullie. En daarom ben ik hier aan het strijden voor jullie. Dus de oude politici, zij boeien me niet. Ik kijk naar de jonge mensen en ze zien er heel hoopvol uit. Ze hebben hun mind op de juiste plek. En dat vind ik gewoon nice om te zien. Ja, maar als ik dit zo hoor, Yuki, zou jij dan niet zelf ook de politiek in moeten? Nee. Dat is ook een antwoord, hè? Ja, het is niet voor iedereen en ik ben niet die guy. Ik kan niet... Als iemand onzin zegt in de zaal, dan ga ik niet normaal kunnen reageren. Nee. Dat vind ik juist heel mooi, dat je in die in jouw serie, als je het ergens niet mee eens bent, ook gewoon je gezicht laat ook wel heel erg duidelijk zien dat je het er niet mee eens bent. Dat is echt zo'n verademing. Ja, ik wil alle interviews en alles wil ik gewoon heel natuurlijk houden, heel normaal. En ik ga dingen niet verbloemen. Als je onzin zegt, dan ga je wel echt aan me zien dat je onzin aan het zeggen bent. Ik ga het niet weglachen. Merk je dat politici dan ook anders reageren als ze zien dat je het er niet mee eens bent? Ja, want ik merk dan dat als ik ze een vervolgvraag stel, dat ze wat scherper zijn en defensiever. Oh. Ja, dat wel. Maar over het algemeen zijn alle gesprekken wel leuk. Want ja, we hebben het wel een deel over politiek. Maar een ander deel gaat ook over, oké, wat voor liedjes vind je leuk? Een ander deel gaat ook over, wat heb je voorheen geluisterd? Wat luister je nu? Wat zijn je hobby's? Dus het is niet alleen maar een intens gesprek. Want dat zou ik ook niet willen zelf. Nee, duidelijk. Nee. Dankjewel, Yuki Christus, presentator van het programma Stemmingmakers. Fijne nacht nog. Ik gok dat je lekker gaat slapen zo. Jazeker. Jazeker. Stemmingmakers is te volgen via het YouTube-kanaal van Omroep Zwart. Dankjewel voor dit gesprek. Yes. Ja, werk zo. Dankjewel. Hoi. Thanks. Je kan haar misschien kennen van De Slimste Mens. Het is zeg maar de andere met de plaksnor. De ene is natuurlijk Stefano Keizers. En ze was vandaag ook bij Vera on Track voor een live sessie van de nieuwe EP. Maar welke ik je vooral wil laten horen is het politiek statement, zo heet die, van Elmer. En als je nou denkt, maar wat is nou het politiek statement van Elmer? Dat is, ik spreek mezelf tegen. Jullie vinden, we winden ons op en verslinden. Iedereen met een andere mening, die hoort er niet bij, we beminnen. Eén oog en het land daar blinden. Twee hogen en pand in midden van anderen die wat vinden. Post ik dit door empathie of discussieer ik salon? Strijd ik voor progressie als ik mensen volg als wagon? Wat is mijn intentie? Is die zuiver of het jargon? Ik weet niet hoe te vechten wanneer ik mij voel als pion. Wij weten het beter, voelen ons verheven. Boven medemens gestegen, want wij zijn op juiste tegen. Gebruiken juiste woorden en doorzien alle systemen. Maar wat boeit dat als we nooit een keertje actie ondernemen? Kom op, ja. We doen het met elkaar. Ja. We praten elkaar na. Ja. Gebruiken juiste taal. Ga mee, yeah. Want wij zijn heel oké. Okay. Maar maak het een mistake. Yeah. Dan doen we niet meer mee. Ik ben de wind, want het regent in meningen. En ik leef voor de statements en lezingen. Maar ik vrees dat ik niet leef met verbeteringen. Want ik weet dat ik niet meer doe dan meezingen. Vuur vast aan mijn handen, maar bang met te branden. Ik zie trouble, maar ben zelf te onmachtig. Kan niet uit mijn bubbel, want dat is te lastig. Ik diep het tuttelend, ik doe het aandachtig. Prachtig, al die dumpertje koetjes, ik slacht ze. Kom op, ja. We doen het met elkaar. Ja. We praten elkaar na. Ja. Gebruiken juist de taal. Ga mee, okay. Want wij zijn heel oké. Okay. Okay. Maar maak het een mistake. Okay. Dan doe je niet meer mee. Nee. Ik ben de weegd, want het regent die meningen. En ik leef voor de statements en lezingen. Maar ik vrees dat ik niet streef naar verbeteringen. Want ik weet dat ik niet meer doe dan meezingen. Ja, wij ook in iedereen die het verkeerde zegt. Maar de nodig zijn we iets wat gelijker recht. Wij zijn fouten bij ons wel, denk het beter mens. En we zouden elke af als een wijkagent. Luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Change your woe into a woody hole. freedom ring, and soon we'll all be singing of the I-Swing. Now when I say vote for Mr. Rhythm, you all know I mean Chick Webb. That's all my friends I came to state, but now listen to a noble candidate. We promise to swing it from now on. Fellow citizens, all right, follow me and vote for Mr. Rhythm Jamboree. Everyone's a friend of his. His campaign slogan is change your world. Vote for Mr. Rhythm, let freedom ring, and soon we'll all be singing of the I-Swing. Ella Fitzgerald met Vote for Mr. Rhythm. En daarvoor hoor je nog het politiek statement van Elmer. Met 4 minderjarigen en een gemiddelde leeftijd van 29,8 jaar... presenteert LEF de allerjongste kandidatenlijst voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Stuk voor stuk geloven ze dat het beter en minder stressvol kan in Nederland. Met een universeel basisinkomen, gratis openbaar vervoer en kwijtschelding van studieschulden, met een eerlijke verdeling van woningen, rechtvaardig klimaatbeleid en universele zorg zonder wachtlijsten, met burgerraden die onze democratie echt democratisch maken. Met jongeren en met LEF. Bij ons aan de lijn, Yumiko van Diest, nummer 7 op de kandidatenlijst van LEF. Goeienacht, Yumiko. Hoi, goeienacht. Hoi. Goeienacht. Hoe is LEF eigenlijk ontstaan? Ja, het is Daniel, de lijsttrekker van LEF, die weet dat hij dus de partij heeft opgericht. En ja, vanuit het gevoel dat jongeren dus niet genoeg gehoord worden en dat daar een partij voor nodig was. Ja. En op die manier heeft jullie lijsttrekker dat aangepakt? Ja, hij heeft op die reden gewoon LEF dus opgericht. Ja. En waar staan de letters LEF dan voor? Want je schrijft het in hoofdletters. Ja, voor het hart eigenlijk. Daar staat LEF voor. Dus met het hart politiek bedrijven, zou ik zeggen. Ja. Waar staat de afkorting voor? Het woord staat meer dus voor met het hart. Dat wilde ik zeggen. Oh, oké. Okay. Dus het is niet eens een afkorting voor iets. Nee, het is geen afkorting. Ah. Nee. Oh? Kijk. Dus met het hart de politiek bedrijven. Nou, klinkt het net alsof je seks hebt met iemand. Zo bedoelde ik het dan niet. Maar... nee, ja, meer gewoon hoe ik het meestal vertel is met liefde, menselijkheid, politiek bedrijven. Ja. Ja, omdat ik wel zelf vind dat menselijkheid soms een beetje weg is uit de politiek. Ja. En op welk punt mis jij die menselijkheid dan vooral? Nou, als ik kijk naar zoiets als de toeslagaffaire, hoe dat allemaal is gelopen, dan denk ik dat is niet per se. Ja, ik vind dat niet vanuit een stukje menselijkheid is gegaan. Mm-hmm. Ik vind dat menselijkheid gaat om dat iedereen een veilig gevoel kan hebben in een land. En als in de politiek mensen al, zoals Rutte dus... Nou, ik vind dat niet eerlijk is gegaan. Dat er niet... Ja, en dat menselijkheid ook draait om eerlijk zijn. Hoe hadden jullie dit aangepakt? Ik vind dat als er een fout wordt gemaakt, dat je dat toe kan geven, zeg maar. Mm-hmm. Denk gewoon de fout op tijd toegeven. Zeg van, we hebben dit dus fout gedaan, dus... Dan is het zaak om op te lossen en niet zeggen ik ben het vergeten of ik weet het niet meer. Ja, maar uiteindelijk hebben ze toch wel toegegeven dat ze fout zaten, of niet? Vind je dat niet genoeg wat er is gezegd dan? Nou, ik vind dat het te lang heeft geduurd. En ik denk dat het goed is om fouten zo snel mogelijk toe te geven. Ja. Is dat ook iets waarin LEF zich onderscheidt van de andere partijen? Ja, ik denk dat het focus op jongeren ook staat voor een stukje van dat het heel erg gaat om leren. En ik denk dat daar een les wel, dat onderscheidend is. Door, dus inderdaad, het focus op het stukje van leren is goed, fouten maken is oké. Een soort van, dat is wat we allemaal hier iedere dag doen. Dat denk ik in ieder geval. Dat klinkt wel als een hele shifting van de politieke ideeën. Want meestal in de politiek is het het enige wat niet mag is liegen. En zodra je gelogen hebt, dan moet je weg. Maar ja, een fout maken, wanneer is het een leugen en wanneer is het per ongeluk fout? En wanneer is het expres fout? Maar jullie zeggen, je moet leren van je fouten. Ja, dat denk ik wel. Ja, dus daarom denk ik, ja, ik vind van wel. Wij vinden van wel, ja. Maar dat doen ze bij de huidige partijen toch ook? Ik bedoel, toeslagenaffaire is fout gegaan. Dat is een redelijk ander statement wat ik nu maak. Maar daar leren we van en we gaan het nu anders aanpakken. Ja, dat vind ik mooi hoe je dat zegt. Ja, ik vind alleen wel dat sommige fouten, als het ten koste gaat van mensenlevens, dat er wel harder op harder actie op ondernomen mag worden. Ik vind niet dat premier Rutte in de Tweede Kamer had mogen blijven. Ja, dat hij daarom eerder had moeten aftreden. Ja, vind ik wel. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Wat zijn nog meer punten waar jullie je voor inzetten? We zijn met LEF heel erg bezig met dus toekomstgericht kijken. Dus we merken dat in de huidige politiek er niet echt heel veel jaren vooruit wordt gekeken. Waardoor denk ik ook vaak dingen misgaan. Leg ik het nog meer uit. Kan je wat concrete voorbeelden noemen van zaken, van onderwerpen waar jullie je heel erg op in willen zetten? Bijvoorbeeld willen we inzetten op dus een universeel basisinkomen. Waarom? Omdat we geloven dat dat voor een veel veilige basis zorgt. Mm-hmm. En er ook uit heel veel onderzoek is gebleken dat het juist ten goede komt van dat juist ten goede komt van de economie. Mensen gaan juist meer werken of voelen meer ruimte om werk te gaan doen wat ook beter past, zeg maar. Omdat ze een vangnet hebben dan? Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, ja, een soort van, als ik 1500 euro per maand heb, dan is het wel makkelijker om bijvoorbeeld, dan is er inderdaad een vangnet om te denken van oké, ik wil al heel lang dit boek schrijven. Ik denk dat dat heel veel toe gaat voegen aan de maatschappij. Dus dat kan ik dan nu rustig gaan doen. Zonder dat er stress is van, dat is niet te betalen. Dat bijvoorbeeld, zou ik zeggen. Ja. Oké. Er staan ook nog meer kandidaten naast jou en de nummer 1 op de lijst. Jij bent de nummer 7, sowieso nog 6 anderen. Wat voor kandidaten staan er bij jullie op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen? Ja, we hebben wel heel diverse kandidaten eigenlijk. Dus we hebben dus een aantal minderjarige kandidaten. 3. Oh, hoe werkt dat? Hoe werkt dat? het is natuurlijk... Ja, het is nog niet mogelijk voor hen om in de Tweede Kamer te komen als ze gekozen worden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, dus hoe leg ik het uit? Maar dan staan ze er eigenlijk een beetje voor spek en bonen op. Ja, nee, wij luisteren wel echt naar, ze staan er niet voor spek en bonen. En als ze straks, als ze meerderjarig zijn, dan mogen ze gewoon de kamer in. Maar, en tot die tijd, stel dat zo iemand gekozen wordt die minderjarig is, gaat de ouder van diegene dan de kamer in? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, dan willen we de persoon onder de minderjarige de Tweede Kamer in gaan. Mm-hmm. Oké, dus stel je voor op plek nummer 10 staat iemand die minderjarig is, die wordt gekozen. Dat kan er niet, dan kiezen jullie de nummer 11 die meerderjarig is. Ja. Oké. En omdat jullie het dus belangrijk vinden om ook die minderjarigen een stem te geven, staan ze wel op de lijst. Ja, daarom hebben we dat wel gedaan. Ja, en we willen uiteindelijk heel graag dat dat het wel, dat het wel op deze manier zou kunnen. Of in ieder geval dat er, ja, dat er afgevaardigden zouden mogen zijn die voor minderjarigen mogen spreken. Want ik begrijp dat het moeilijk is om als minderjarige met, ja, als je, als het ook verplicht om naar school te gaan, in de Tweede Kamer te gaan zitten. Ja, je hebt ook gewoon leerplicht natuurlijk. Ja, nee, dus daar, daar zijn we ons ook van bewust. Vinden jullie dan ook dat de leeftijd omlaag moet voor te stemmen? Ja, we willen wel naar een stemleeftijd van 16. Ja. Ja, omdat we echt geloven dat kennis over politiek niet per se leeftijdsgebonden is. Maar je merkt ook dat de jongere generatie vaak niet stemt. Ja, dat is jammer. Ja. Dus ja, als ik dan even zo doorfilosofeer, waarom zouden dan nog jongere mensen wel naar de stembussen gaan? Nou, omdat we dus ook merken dat er echt heel veel jongeren zijn die er wel heel erg mee bezig zijn met politiek. En ja, heel veel passie hebben om de wereld een mooiere plek te maken. En ook doorhebben, denk ik, van het gaat niet goed. We moeten iets doen. En dan denk ik juist door deze jongeren ook een stem te geven, dat dat weer stimuleert om, voor andere jongeren om ook te gaan stemmen. Dus soort van, ik denk dat het een beetje elkaar in de hand werkt van, oké, als ik zie dat er alleen ouderen, of dat de gemiddelde leeftijd in de Tweede Kamer 46 is, ja, dan is de motivatie misschien om te stemmen ook minder. Of dan heb ik ook minder iemand, een voorbeeld of zo, die daar zit, waarvan ik denk, oh, nu gaat het goed komen. Dus juist denk ik van, het gaat ook weer jongeren juist stimuleren om wel te gaan stemmen. Ja. Want hey, er is iemand waar ik op lijk, ik word gehoord. Want ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. Even die machteloosheid weghalen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Jullie partij heeft hele mooie dingen. Een minder stressvol Nederland, universeel basisinkomen, gratis openbaar vervoer, kwijtschelden van studieschulden. Ik merk dat mijn generatie in de kieswijzer best wel veel op jullie uitkomen. Het zijn hele mooie dingen, maar hoe gaan jullie dat realiseren? Als ik begin bij kwijtschelden van de studieschuld, hoe gaan jullie dat aanpakken? Goeie vraag, denk ik. Hoe gaan we het aanpakken? Ja. Waar willen jullie het geld vandaan halen? Laten we daar eens mee starten. Voor het kwijt. Het, voor jullie plannen in het algemeen. Want dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Nee, dat snap ik hoor. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dat nog niet helemaal rond is. Dat, ja, om even eerlijk te zijn. Ja, nee, daar houden wij van eerlijkheid. Ja. Nee, we geloven er erg in dat dat soort dingen, als het echt belangrijk wordt gevonden door iedereen, dat dat opgelost kan worden op een manier. Ik denk gewoon heel simpel kijken naar wat iedereen kan doen, een begroting, wat erin gaat, wat eruit gaat. En op bepaalde vlakken, zeg maar, gaan bezuinigen, zodat er op andere vlakken weer meer geïnvesteerd kan worden. Een beetje als ik een begroting maak en heel veel geld uitgeef aan uit eten gaan, kan dat ook weer veranderen in meer geld uitgeven aan sporten. Als ik dat op dat moment belangrijk vind. Dus eigenlijk denk ik dat het ook niet zo moeilijk hoeft te zijn in dat opzicht. Nee, maar je kan niet beantwoorden waar het geld dan vandaan gehaald gaat worden. Ik denk dat ook in overleg kan gaan. Ja, is dat wat ik bedoel? Nee, niet helemaal, om eerlijk te zijn. Nee, ja. Ik denk dat dat als de keuze wordt gemaakt van het is belangrijk om studieschulden te compenseren, dat we dan met elkaar, dat iedereen moet gaan kijken hoe dan? Zeg maar, hoe gaan we dit doen? Maar het is jullie idee, dus dan is het ook de bedoeling als je met een plan komt om die wel ook uitvoerbaar te kunnen maken. Nee, ja, snap ik. Ja, ik ben er niet helemaal mee bezig, zeg maar, bij LEF überhaupt. Oké. Wat hopen jullie te bereiken, Yumiko, met de komende Tweede Kamerverkiezingen? Nou ja, we hopen gewoon een zetel te halen, meerdere. En dan menselijkheid terug te kunnen brengen in de politiek, ja. Dat is het voornaamste streven. Hoeveel zetels gaan jullie op inzetten? Ik zou zeggen 2. 2 zetels. Betekent dat jij dan niet in de Kamer gaat komen, hè? Ik denk het niet, nee. Vind je dat erg? Nee, ik vind dat niet erg, nee. Nee, ik geloof ook in de toekomst. Of kijken naar de toekomst en onthaasten. Dus dan denk ik, over een aantal jaar weer een kans. Over jouw tijd komt nog wel. Ja, dat denk ik. Ja. Je hebt nog even. Precies. Ja, dankjewel voor je tijd. Yumiko van Dies, nummer 7 op de kandidatenlijst van LEF. En nog een fijne nacht. Ja, wens je ook een fijne nacht. Ja. Ik mag nog één ding toevoegen of is er geen tijd voor? Nee, als het kort is, mag je nog wat toevoegen. Ja, we hebben dus wel helemaal uitgerekend hoe het basisinkomen betaald kan worden. Mm-hmm. Dat is gewoon door eigenlijk alle toeslagen af te schaffen. En die omzet in een basisinkomen en bijvoorbeeld een datatax te gaan houden. Dus dat er ook belasting gaat betaald worden over data. Dus daar hebben we allemaal uitgerekend. Dus eigenlijk stelde ik gewoon de verkeerde vraag. Ja, dat denk ik wel. Ja. En jullie partijprogramma is denk ik ook gewoon na te lezen, toch? Online? Ja, die hebben we online staan. Ja, oké. Okay. Waar kunnen mensen die vinden als ze geïnteresseerd zijn in jullie partijprogramma? Ja, dan zou ik zeggen, ga naar www.lef.nl. Dankjewel, helemaal duidelijk. Dankjewel, Yumiko van Dies, nummer 7 op de kandidatenlijst van LEF. Fijne zondag. Dank, ik wens je ook een fijne zondag. Dankjewel. Gaan wij naar muziek even inademen. Kruintje papie. En uitademen. En uitademen hoort er ook bij. Wat is wat, hou me vast. Sta op en laat me vallen in de nacht. Wat is wat, hou me vast. Hou je adem in. En blaas uit. Hou de vaart erin. En rust uit. Ik ben helemaal buiten adem. Uitgeput en op zoek naar diesel. Mijn ogen knappen naast uit mijn kop. En je kan het zien aan mijn giegel. Ik zie Sandra en ze giegelt. Alsof ik haar zacht heb gekieteld. Ik ben ik en waar zijn mijn peoples? In mijn zak zit iets zo illegal. En ik zweet en zweet. En voel dat de grond beweegt, ik weet, niet eens. Zeker of ik nog leef, maar dat is oké. Ben ready voor ronde 2, ik breek en neem nog 1. Wie doet er met me mee? Er is heel veel licht en geluid. Heel veel flitsen, heel veel ruis en het is te veel. Kijk uit, ik wil deze cirkel uit. Er is heel veel licht en geluid. Heel veel flitsen, heel veel ruis en het is te veel. Kijk uit, deze cirkel wil ik uit. Hij adem in. Blaas uit. Hou de vaart erin. En rust uit. Warming up en dan cool down. Het gaat goed en soms goed fout. Als ik straks weer land op aarde, voelt de stad weer goed vertrouwd. Ik wil terug, waar ben jij? Ik wil rust, jij wil tijd. Iedereen die vindt van alles, maar ik ben van alles kwijt. Wat is wat? Hou me vast. Sta op en laat me vallen in de nacht. Wat is wat? Hou me vast. Hij adem in. Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Listen carefully. No go do you wrong, put your trust in me. Everything you do for me. Got you till the end, baby, you gon' see. Listen carefully. No go do you wrong, put your trust in me. Everything you do for me. Got you till the end, baby, you gon' see. Yeah. Darling, first thing I think of in that morning. I give you my all, I'ma go all in. Won't slip, nobody's ballin'. Hey, I know about do-do-do, don't worry for me, I'm right here. I'm not gonna do-do-do, you wrong, listen carefully, no go do you wrong, put your trust in me. Everything you do-do-do-do for me, got you till the end, baby, you gon' see, yeah. Listen carefully, no go do you wrong, put your trust in me. Everything you do-do-do-do for me, got you till the end, baby, you gon' see. Baby, yeah. I'm freaky when I put it down on you. Greedy when it comes down to you. Baby, I'm needy, cause I really need it. Every single thing you do, you make it look so easy. Toi et moi, peut-on se voir en privé? Your secret save for me. And I'ma give it to you. Listen carefully. No go do you wrong, put your trust in me. Everything you do for me. Got you till the end, baby, you gon' see. Yeah. Listen carefully. No go do you wrong, put your trust in me. Everything you do for me. Got you till the end, baby, you gon' see. Nana Fofi met Carefully en daarvoor hoorde je de nieuwste van Kraantje Papi met Adem In. Ja, onze eerste politieke uur zit erop. Maar na het nieuws van 4 uur hebben we nog meer politiek voor je. Nancy Rijssel is dan onze gast. Zij staat als 7e op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bij DENK. Heb je vragen voor haar? Laat die dan achter in de NPO Radio 1-app. En die wordt lekker gebruikt deze nacht. Dus kom maar door met die vragen. Fijn dat jullie luisteren. Heb je dus een vraag? Gooi hem in de Radio 1-app. Dat is het snelste. En dan nemen wij je vraag straks mee in onze uitzending. Dat dus zometeen. Politiek gast van het komende uur is Nancy Rijssel van DENK. Zij staat als 7e op de lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat is zo, maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Graag tot zo. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Friends-acteur Matthew Perry is overleden. Meerdere bronnen melden dat hij dood is gevonden in zijn huis in Los Angeles. Perry werd vooral bekend door als Chandler in de populaire serie Friends. Hij werd 3 keer genomineerd voor een Emmy, 1 keer voor zijn rol als Chandler en 2 keer voor zijn optreden in de serie The West Wing. Vorig jaar bracht Perry een boek uit waarin hij schreef over zijn verslaving aan drugs en alcohol, die hij ook had toen hij in Friends speelde. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van de acteur. Matthew Perry was 54 jaar. De ouders van Liverpool-voetballer Luis Diaz zijn zaterdagavond ontvoerd. Ze zijn meegenomen door gewapende mannen toen ze bij een tankstation waren, meldde Colombiaanse media. Ook de wagen van het stel zou zijn meegenomen. De president van Colombia heeft via sociale media laten weten dat de moeder van Luis Diaz inmiddels is gered. Hij zegt tegen een lokale radiozender dat ze in goede gezondheid verkeert. De vader van Luis Diaz is nog niet gevonden. Ondanks de intensivering van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn de onderhandelingen tussen Israël en Hamas gisteren doorgegaan. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een bron die anoniem wil blijven. Vrijdagavond zijn de bombardementen op de Gazastrook geïntensiveerd en zijn militairen het Palestijnse gebied binnengegaan. De onderhandelingen die via Qatar lopen zouden sindsdien wel langzamer gaan. Vannacht is er een einde gekomen aan de zomertijd. In heel de Europese Unie is de klok om 3 uur teruggezet naar 2 uur. Daardoor is het 's ochtends eerder licht, maar ook 's avonds eerder donker. Eind maart wordt de klok weer een uur vooruitgezet. Het weer, regen met in het westen kans op onweer. De ochtend begint droog met zon, later opnieuw buien. Langs de kust soms ook met zware windstoten. Het wordt maximaal 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Lara Lauwigi en Antoinette van der Weert. Nancy Rijssel staat op plek 7 in die kandidatenlijst van DENK. Als kandidaat van DENK wil ze zich vooral inzetten voor het creëren van een inclusieve samenleving waarin iedereen zich vertegenwoordigd en gehoord voelt. Ze is van overtuigd dat diversiteit in de politiek essentieel is voor een goede en gezonde democratie. Welkom Nancy. Ja, goedenacht. Goedenacht. Het is nogal een tijdstip, hè? Ja, absoluut. Maar wel leuk om dit ook mee te maken. Dus ja, ja. Nee, ik vind het wel leuk om hier aanwezig te zijn. Ja, ja, wij merken altijd dat de nacht echt een hele bijzondere plek is om radio te mogen maken. Ja, dus absoluut. Ik hoop dat je dat ook gaat ervaren deze nacht. Ja. Fijn dat je bij ons in de studio bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. We gaan je een beetje beter leren kennen. Nou, een beetje beter. Veel beter leren kennen in dit komende uur. Wij doen dat traditioneel met een speeddate aan het begin van het uur. Okay. Om een beetje op een casual manier gewoon wat dingen van jou te weten te komen. We gaan nog niet heel erg de diepte in. Dat doen we straks allemaal wel. Ja. Je krijgt van ons een minuut lang verschillende vragen en stellingen. En aan jou de taak om daar zo spontaan, wou ik zeggen, en kort mogelijk antwoord op te geven. Okay, ja. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Waar lig je wakker van? Ja, toch wel vooral als ik een... 1 minuut, hè? Ja, ja, toch dakloze jongeren. Almere of Den Haag? Almere, toch. Waar word je blij van? Van positiviteit. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nog eens beleven. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? De zomer. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Oeh. Wauw. Je mag hem passen, hoor. Ja, ik pas. Dat vind ik lastig, ja. Ben je een nadenker of een flap uit? Ik ben nu een nadenker. Is technologie een vloek of een zegen? Allebei. Nou, en we zijn alweer door de tijd heen. Oké, okay, zo, dat ging super snel. Ja, dat ging snel, dat ging snel. Over het standbeeld moest je nog even nadenken. Ja, ik weet niet. Ik raak altijd geïnspireerd gewoon door mensen. Dus ik heb niet echt een specifiek iemand waarvan ik denk van ja, dat standbeeld moet er staan. Maar in Amsterdam staat trouwens wel een mooi standbeeld van Mama Barranca. Dat had ook met Kevin, die toen een aantal jaren geleden was vermoord door een skinhead. En ik ben wel, weet je, met Moeder Aarde, dat vind ik wel een inspirerend. En zij staat eigenlijk voor alle moeders. Dus ja, dat vind ik wel een mooi standbeeld. Dus ik ben niet echt van de personen, maar inderdaad, allesomvattend. Ja. Inderdaad. En de moederschap. Dat vind ik natuurlijk wel heel mooi. Iets magisch en ook iets soms een beetje buitenaards. Vooral als je niet ziet wat er binnen je buik aan het groeien is. Ja, dus ik ben wel inderdaad moeder aarde en moeder natuur. Ja, dat vind ik wel... Draag je een warm hart ja. En zou je dan meer standbeelden in Nederland willen hebben of minder? Ja, minder. Ik ben niet zo van standbeelden, denk ik. Omdat... zo, echt een lastige vraag, hoor. Ja, want dan moet je toch weer ergens naar opkijken. Ik ben daar niet zo van. Mm-hmm. Ik beleef dingen liever, weet je, vanuit de natuur dan dat ik ergens naartoe moet kijken. Ja, dat is... Ja, duidelijk, ja, duidelijk. Ja. Nogmaals welkom. Ja, heel fijn dat je hier bent bij ons in de studio. Je staat op de 7e plek van de kandidatenlijst voor DENK. Ja. Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De chaos is begonnen, die campagne voeren heet. Ja. Heb je drukke dagen? Ja, het begint te komen, merk ik. Dus, ja. Dus ik ben me wel goed aan het voorbereiden. Ook mijn team ben ik aan het samenstellen. Of heb ik al samengesteld. Dus ja, dus de hectiek mag komen. Ja. Ik ben er wel klaar voor. Dus ik vind het ook wel leuk om hier aan mee te doen. Ja, je werkt er natuurlijk een lange tijd naartoe. Dus dan is het fijn als het begint. Ja, ja, absoluut. Maar ook wel, het is zo snel gegaan. En je merkt gewoon ook hoe kort periode je nu eigenlijk hebt om, weet je, je campagne te doen. Dus dat, dat is wel een uitdaging, vind ik. Want meestal heb je natuurlijk wel wat meer de tijd om daaraan te werken en ook om aan te beginnen. Maar nu moest het wel heel supersnel gaan. Ja, ja, vanwege een kabinetsval heb je natuurlijk korter de tijd dan wanneer gewoon de periode afloopt. Klopt, klopt. Dus dit ging wel in een soort sneltreinvaart. Maar in principe valt het wel te doen. Ja. Ja. Hoe is het voor jou om op die 7e plek te staan? Ik zeg altijd, is toch lucky number 7. Ah. Dus ik heb het wel omarmd. En ik ben er eigenlijk wel ook een beetje trots op. En het brengt me alleen maar luck. Dus, ben je een bijgelovig persoon? Ja, en ik ben ook een gelovig persoon. Ik ga niet naar de kerk, ik ben niet kerkelijk, maar wel goddelijk. Dus ik geloof wel in de Almachtige. Mm-hmm. En een beetje bijgeloof hoort daar ook bij. Ja. Nou, dan is nummer 7 een mooie plek, inderdaad. Absoluut. Ja, ja. Waar komt jouw interesse in de politiek vandaan? Ik denk toch wel bij mijn vader. Mijn vader was ook altijd politiek actief betrokken. Maatschappelijk ook betrokken. Hij is ook beleidsadviseur geweest. Dus ik heb het wel inderdaad van huis uit meegekregen. Dus ik ben sowieso wel geïnteresseerd in, weet je, rechten en wetten en beleid. Dus dat heb ik wel van huis uit meegekregen. En waar werd het dan over gesproken thuis? Vooral over over de positie van mensen van kleur. Mijn vader woonde in Amsterdam. En we weten allemaal hoe het een beetje in Amsterdam eraan toe ging. Dus hij was daar altijd wel heel actief ook om iets neer te zetten voor mensen van kleur. Dus dat inspireerde mij ook wel. Ook, weet je, die vechtersmentaliteit heb ik zelf ook wel in me zitten. Maar ook inderdaad opkomen voor kwetsbare mensen. Dus dat heb ik bij hem ook gezien. Ook toen hij maatschappelijk bezig was. Dus dat heeft me wel altijd geïnspireerd en is me ook wel bijgebleven. En ik merk ook dat ik dat gewoon van nature heb. Dat opkomen voor mensen die in kwetsbare situaties zitten. Ja, dus, voordat je... Heb je altijd in de politiek gezeten? Nee. Nee, wat deed je hiervoor als ik vraag mag? Ik heb heel lang in de financiële wereld gewerkt. Bij een creditcardbedrijf. En daar ben ik eigenlijk ook het hele bedrijf doorgegaan. Was begonnen op de service desk en eindigde op een IT-afdeling. Dus ik ben wel heel ambitieus. Maar ik wil ook altijd een kijkje in de keuken nemen van, weet je, wat doen organisaties, wat doen afdelingen. En zo heb ik eigenlijk mijn kennis ook vergaard. En weet ik ook heel veel. Ik zie ook snel verbanden. En ik ben heel oplossingsgericht en altijd op zoek naar verbeteringen. Ik ben procesmatig ook heel erg ingesteld. Dus, dat kunnen we goed gebruiken in de politiek als ik dit zo hoor. Op papier klinkt dit als een goeie. Ja, nee, maar zo zit ik ook in elkaar. En ook, ik vertelde net al wat, weet je, waar ik wakker van word. Er zijn echt dak- en thuislozen. Ik heb ook een stichting in Almere. Dus ik werk ook met dak- en thuisloze jongeren. Ja. En ik werk met hun leefgebieden. Ik zoek uit waar ze tegenaan lopen, met welke organisaties. En inderdaad, zo ben ik ook met politiek nog meer in aanraking gekomen. Omdat heel veel beleid wordt gemaakt. En je loopt tegen bepaalde beleidszaken aan natuurlijk. Absoluut, ja. En ook als ik zie waar die jongeren in zitten, dat breekt soms mijn hart. Wat zijn de grootste problemen waar die dak- en thuisloze jongeren tegenaan lopen? Ja, huisvesting. En dat is nu, nog veel meer jongeren lopen daaraan. Ik heb zelf ook twee dochters van 18 en 24 die ook nog steeds thuis wonen. Ah nee, ze is 19 trouwens. 19 en 24. En ja, die woont ook nog steeds bij mama. Want het is gewoon veel te duur om... weet je, mijn oudste wil heel graag uit huis, maar ja, kan ook niets vinden. De huren zijn belachelijk hoog, dus... En dan kan ze gelukkig bij jou thuis blijven wonen. En ze heeft het nog naar de zin. Dus, oh, dat scheelt ook wel. Er wordt het niet met borden gesmeten en met deuren geslagen. Nee. Maar vol huis, gaat het thuis ook over politiek? Ja, want vooral mijn jongste, die is ook... ze is best wel politiek actief. Wil ook graag iets, weet je, in de jongerenbeweging zitten. Mm-hmm. En Denk heeft natuurlijk ook een jongerenbeweging. Dus zij is echt ook... ze komt echt wel op voor de rechten. Heel uitgesproken ook, uitgesproken mening. Dus ik zie daar al een opkomende politica aankomen. Ja, de nieuwe generatie staat al klaar. Ja, absoluut. Waarom heb jij ervoor gekozen om je aan te sluiten bij DENK? Ja, die vraag krijg ik heel veel. Ik ben zelf geen moslima. Ik ben bij geboorte katholiek gedoopt. Ik ben niet meer praktiserend. Mm-hmm. Omdat ik daar ook zag wat er binnen de katholieke gemeenschap kerken ook gebeurde. Maar toch draag ik dat nog steeds met me mee. Omdat ik heel dienstbaar ben naar de mens toe. Mm-hmm. En twee van mijn broertjes zijn bekeerd tot de islam. Dus die zijn ook moslims. Op de een of andere manier raakte ik wel altijd geïnspireerd. Wat ook binnen de islam gebeurt. Komt heel erg overeen met de Bijbel en de andere gelovige boeken. En want voor DENK zat ik bij een andere politieke partij. Welke? Bij NIDA. Oké, ja. En daar heb ik trouwens ook meegedaan aan de Tweede Kamer verkiezingen. Daar stond ik op plek nummer 10. Maar ik ben ook strateeg. Dus ik bekijk dingen ook strategisch. Mm-hmm. En wat ik binnen DENK heb gekregen is de ruimte. Ruimte om inderdaad mezelf te ontwikkelen als politica. Bepaalde standpunten en de kwetsbare mensen waar ik voor sta. Daarin geven ze mij de ruimte om daar verder iets mee te doen. Dus vandaar dat ik bij DENK, als ik inderdaad bij een van de al bestaande partijen, zou ik denk ik minder de ruimte krijgen om iets te kunnen doen. Dus heb ik nu wel bij DENK gevonden. Ja. En als ik jou hoor over dienstbaar zijn, dan moet ik en de dingen waar jij voor staat, moet ik toch ook wel aan bijeen denken. Ligt dat dan te ver bij jou vandaan? Is dat dan misschien wat te extreem één kant op? Of heeft dat dan ook misschien toch met die gelovige inslag te maken, dat DENK wat beter bij jou past? Ik denk dat ook met bijeen, daar was, Sylvana was daar natuurlijk heel erg actief. Waar ik in geloof is dat je, weet je, je hoeft niet bij één partij te zijn. We kunnen ons ook verdelen, want daar gaat het nog steeds om. Weet je, we moeten die samenwerking met elkaar gaan doen. En DENK past op dat moment toch inderdaad wat beter bij waar ik voor sta, waar ik naartoe wil gaan, dan inderdaad bijeen. Maar ik werk heel graag samen met bijeen. Dus, jullie hebben veel raakvlakken. Absoluut. Dus ga ik niet uit de weg, maar ik vind ook van, ja, het is ook goed als we inderdaad van kleur, weet je, bij verschillende partijen zijn. En kijken van, oké, wat kunnen we voor elkaar betekenen? En zeker voor de, weet je, voor onze achterban. Want daar gaat het nog steeds om. We staan voor het volk, we zijn volksvertegenwoordiger. Dus dat moet ook prioriteit hebben. Ja, die representatie is nog steeds scheef wat dat betreft in de Tweede Kamer. Ja, snap ik. Ja. Voor welke portefeuilles zou jij je graag in willen zetten? Nou ja, ik gok in ieder geval jongeren. En sociaal. Het is toch inderdaad, als ik kijk naar VWS en onderwijs trekt me ook. Ja, eigenlijk alles wat een beetje met jongeren te maken heeft. Ja. Daar gaat mijn hart wel sneller voor kloppen. En daar wil ik me ook wel harder voor inzetten. En ik ben wel van de sociale, maatschappelijk. Dus dat zijn wel de portefeuille. Onderwijs, wonen. Ja, dat zijn dat wel de portefeuille. Zaken. En daar ben ik natuurlijk al in mijn politieke carrière al mee bezig. Dus dat past ook gewoon bij wie ik ben als politica. Ja, ja. Maar voor economische zaken zouden ze daar ook voor mogen vragen? Ja, want het heeft wel heel veel met economie te maken, inderdaad. Als je met betrekking tot huisvesting dingen geregeld wil krijgen, dan komt de economie wel bij kijken. Dus dat zou eventueel ook nog passen. Ja, ja. Maar ja. Koninkrijksrelaties hoeven ze jou niet voor te bellen. Ik ben overal eigenlijk voor inzetbaar. Maar wat heerlijk flexibel dit. Ja. Maar ik ben echt een flexibele vrouw. En ik, weet je, ik verga mijn kennis gewoon overal vandaan. Maar als je me echt vraagt waar ik me voor wil inzetten, is het toch het sociale. Ja, ja, ja. Duidelijk, duidelijk. Ja. Zullen we even naar muziek gaan luisteren? Mm-hmm. Ik heb hier op mijn lijstje staan dat jij graag naar Chaka Khan wilde luisteren. Oh, ja. Waarom? Ja, I'm Every Woman. En ik merk ook gewoon dat nu het echte periode is voor vrouwen. Ik heb dat trouwens nog niet gezegd. Ik zit ook bij de politieke vrouwenoverleg. Dus ik ben echt al politiek echt actief. Ja. Zit ik met andere vrouwen van andere politieke partijen. En weet je hoe wij dan samenwerken? Dan denk ik van ja, het kan echt wel hoor. We kunnen echt wel samenwerken. Inderdaad naar onze standpunten kijken. Van weet je, waar ontmoeten we elkaar? Waar kunnen we inderdaad de samenwerking doen? En dat, ja, ik vind dat zo mooi. Ik ben ook blij dat ik daarbij ben aangesloten. Dus ik ben al best wel wat bezig achter de schermen. Wordt het dan tijd voor een politica als premier? Voor een vrouw om het land te leiden? Ja, ik zou dat wel wel mooi vinden als inderdaad een keer een vrouw nu... Jammer dat die bij jullie niet op nummer 1 staat. Nee, klopt. Ja, nou, misschien niet voor de volgende raadsvergadering bij jullie om dat te bespreken. Ja. We gaan nu lekker naar Chaka Khan luisteren. I'm Every Woman. Yes. Chaka Khan met I'm Every Woman hier bij de Nacht is Zwart op NPO Radio 1. En bij ons in de studio Nancy Rijssel op plek 7 van de kandidaatslijst van DENK. Heb je een vraag voor Nancy? Stel deze dan vooral via de NPO Radio 1 app. En dan nemen we hem zo mee in de uitzending. Nancy, hoe kijk jij naar de politiek op dit moment? Ja, goede vraag. Ik vind het toch wel, polarisatie wordt wel een beetje in de hand gewerkt. Als ik zie hoe het ook met de debatten die worden gevoerd. Ik vind het ook best wel negatief. Mm-hmm. En baart me ook wel zorgen. Er zitten allemaal volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Maar het lijkt meer of ze zichzelf vertegenwoordigen dan dat ze het volk vertegenwoordigen. Dus daar mag echt verandering in komen. En hoe gaat DENK dit anders aanpakken? Want als ik eerlijk moet zijn, ik heb een deel van jullie partijprogramma gezien. In de eerste 10 bladzijden worden er al 2 andere volksvertegenwoordigers zwart gemaakt. Hoe gaan jullie dat doen? Oh ja, dat is ook weer zo'n woord, zwart gemaakt. Heeft vaak een negatieve klank, hè? Ja. Zo bedoelen wij dat, want zeker niet. Inderdaad ook, dan zeg ik ook dat ik een zwarte vrouw ben, want zwart wordt ook altijd heel negatief neergezet. Ja. Bij ons niet hoor, bij Omroep Zwart. Bij ons niet. Ja, dat is een hele goeie, want dat heb ik natuurlijk ook voorbij zien komen. En ik sta echt voor positiviteit. Mm-hmm. En tuurlijk, weet je, de dingen die ook in de Kamer worden geroepen, en zeker met het buitensluiten van groeperingen, mm-hmm. want dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band. Daar kan ik wel, weet je, met betrekking tot mijn andere kandidaten, daar voel ik wel iets bij. Ik weet ook dat wij heel vaak werden buitengesloten. Op de man of spelen, dat is niet waar ik voor sta. Nee. En, maar hebben jullie het daar dan met elkaar over binnen de partij? Ja, ik heb natuurlijk een tijdje in het landelijk bestuur gezeten. Want daar ben ik eigenlijk begonnen bij DENK. Mm-hmm. Ik was echt algemeen bestuurslid. Dus dat is wel weer anders, want dan ben ik echt met de vereniging bezig. Dus nu ben ik echt met de politieke kant bezig. Dus voor mij is dit ook wel weer even een nieuwe platform waar ik, waar ik terecht ben gekomen. En andere rol die je binnen de partij aanneemt. Ja. Dus die gesprekken worden inderdaad wel gevoerd met elkaar. Maar ook het politieke of het verkiezingsprogramma. Dat hebben wij natuurlijk ook pas ook deze week gezien. Dus dan, ja, voor mij was het ook wel een verrassing. Maar die is niet langs jou gekomen voor goedkeuring? Niet? Nee, ik heb het ook deze week gezien. Ik heb gelukkig wel input mogen mm-hmm. geven. Dus heel veel onderwerpen heb ik ook vanuit mijn standpunt mogen indienen. Dus, maar vooral inhoudelijk begrijp ik hieruit. Ja, dus ja, de visuals waren voor jou ook een verrassing. Ja. Had anders gemogen, begrijp ik een beetje uit jouw reactie. Ja, wel een beetje, maar ik... Maar had er dan niet beter over nagedacht moeten worden? Want dit is wel het eerste wat mensen zien als ze naar DENK zoeken. Ja, dat begrijp ik, maar... Ja, ik kan daar eigenlijk, weet je, daar heb ik geen invloed nog niet op. Kijk. Nog niet. Die hoor ik. Ja, heel goed. Jullie zijn best wel uitgesproken, hè? In bepaalde standpunten, in het taalgebruik, vond ik, in het partijprogramma. En dat is fijn, want dan weet je heel erg waar je aan toe bent. Nou heeft Nederland zich afgelopen week onthouden van die stemming bij de VN-resolutie over de staakt het vuren in Gaza. Hoe kijk jij hier dan tegenaan? Ik vind dat heel erg jammer. Ik ben ook heel erg humanitair. Dit gaat om mensenlevens. En als je dan inderdaad daar geen duidelijke standpunt over kan geven, dan weet je, dan lijkt net of je op de een of andere manier toch goedkeurt wat er gebeurt, weet je, met mensenlevens in, ja, vooral in Palestina. En zoals ik al heb gezegd, ik ben heel erg betrokken bij kinderen en jongeren. En wat ik zie wat daar gebeurt, dat breekt mijn hart. Ja, is hartverscheurend. Ja, echt. En, en dat je daar dan ook niet, weet je, duidelijke standpunt in kan nemen. Ik vind dat een beetje teleurstellend. Ja, ze zeggen wel eens wie zwijgt stemt toe, toch? Ja. Hoe had jij gestemd? Ik had het natuurlijk... Voor een staakt het vuren gestemd, denk ik. Ja, Absoluut. Ja. Dat moet gewoon, ja, dat moet gewoon stoppen. En dit gaat niet meer over, ja, het lijkt net of mensenleven niet meer telt. En dat mag weer, mogen weer wat menswaardiger gaan worden in de wereld. Want er gebeurt heel veel in de wereld. Heel veel oorlogen. En zeker met betrekking tot kinderen, jongeren en vrouwen. Weet je, die toch meestal de onschuldigen lijden hieronder. Dus dat mag echt gaan stoppen. Ja, laten we nog even wat dieper naar jullie partijprogramma kijken. Jullie hebben als eerste punt op het partijprogramma erkenning van diversiteit staan. Ja. Waarom is dat jullie eerste punt? Nou, net wat ik denk ik ook zei in de Tweede Kamer. Je merkt dat er te weinig diversiteit is. En ook al zijn wij, als je ook kijkt naar de bevolking, zijn wij nou ja, nog niet zo'n grote groep, maar we tellen wel mee. We wonen al jaren hier. Ik woon al 50 jaar in Nederland. En ik merk nog steeds dat ik zo hard moet vechten voor mijn positie hier. Dus we hebben die erkenning nodig. En ook zeker die waardering dat je ook een volwaardige burger bent. Dus ja, ik vind dat goed dat dat als eerst inderdaad wordt vermeld. Dat diversiteit is heel belangrijk. Want zo ziet onze samenleving eruit. Ja, ja, en dat is dan diversiteit niet alleen op hoe mensen eruit zien. Nee, maar ook geloof. Op alles. Ja. Op alles. Ja. Op alles. En ja. Ook mensen met een beperking. Die moeten we zeker niet vergeten. Want die zie ik ook niet in de Tweede Kamer. En ik zie geen niet een ware afspiegeling van onze maatschappij daar. Nee, nou staat er in jullie partijprogramma ook dat LHBTI-activisme niet de norm mag worden. Jullie spreken daarbij ook over regenboogdwang. Wanneer is iets regenboogdwang? Ja, dat is echt een vraag die ik vaak krijg. Ja, ja, maar de reden dat ik hem vraag is omdat we hebben het over diversiteit. En dat is natuurlijk ook onderdeel van onze samenleving. Ja. En kijk, LHBTQ gaat ook over mensen. Ik vind dat regenboog, want het gaat echt om de vlag. Ja. Ja, de ik vind het ook een beetje commercieel worden. Weet je, de regenboogvlag. En dat vind ik een beetje jammer. Want als ik ook kijk wat er binnen de LHBTQ-gemeenschap gebeurt, dat zij ook inderdaad vechten om hun plekje binnen de samenleving, moet het eigenlijk over de mensen gaan en niet over de vlag. Dus ik hou me niet zo bezig inderdaad met de vlag. Want ik krijg ook jongeren bij de stichting die echt wel of in een, weet je, in die trans onderdeel zijn van de queer gemeenschap. Ja. Ja. En ik merk gewoon ook waar ze mentaal tegenaan lopen. En zij zijn ook niet bezig met de vlag. Ik begrijp wel dat ze daar natuurlijk een statement willen maken. Omdat het een stuk van een soort identiteit. Weet je, dat zij er ook inderdaad bij horen. Ja, maar en het zichtbaar maken denk ik ook van je identiteit. Ja, maar ja, ik vind dat ik heb de laatste tijd ook, weet je, ook met die Palestina en Israël, daar ging het ook al over vlag. Het lijkt net of weet je, het alleen maar over vlaggen gaat, terwijl het over mensen moet gaan. Mm-hmm. En dat is waar wat we weet je, ons sterk voor maken. Het is echt voor de mensen en niet om een iets materiaal, weet je, materialistisch. En en het opdringen van, want daar gaat het natuurlijk over dat we veel meer over de mens willen praten dan over inderdaad de vlag. Ja, en wanneer wordt het dan opdringen? Want dat vind ik een grens die ik lastig kan bepalen. Ja, ik weet waar het mee te maken heeft. Want het is vooral binnen de gemeenteraden vond dat natuurlijk plaats. Ook als je, nou ja, bijvoorbeeld een aantal van onze denkmedewerkers, als zij tegen een bepaalde motie wat met de vlag te maken had, dat dan gelijk werd, dat ze ook een beetje werden buitengesloten en zoiets hadden van, ja, jullie accepteren eigenlijk de LHBTQ-gemeenschap niet. Terwijl dat eigenlijk niet ter sprake is, want het ging over de vlag. Laten wapperen van die vlag. Ja, ja. En maar dat snap staat je natuurlijk wel dat mensen zich aangesproken voelen. Ja, dat begrijp ik. En dat zeg ik, ik ben natuurlijk katholiek. Ik ben geen moslima, maar dat heeft helemaal niets mee te maken. Want ook ik ben niet zo met de vlag bezig. Ik ben helemaal niet met vlaggen bezig. Ik Weet je, kijk echt naar de situatie waar mensen in zitten. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En nu wordt er zoveel heisa gemaakt over een vlag. Terwijl we mensen hebben in kwetsbare situaties die mentaal ook kapot gaan. Ook met zelfmoordgedachtes. Weet je, daar wil ik liever de aandacht aan, ja, aan vestigen dan, weet je, aan de regenboogvlag. Ja. Ja. Ja, het voelt een beetje als een politiek vlaggetje van we zijn hier tegen, maar we zeggen het niet heel hard. Zo kan het ook overkomen. Ja, maar ik sta daar gewoon heel anders in, weet je. Bij mij gaat het echt om de kwetsbare situaties van mensen. Mm-hmm. En daar strijd ik voor. En daar Iedereen. Ja, ik ben er voor iedereen. Weet je, en inderdaad, de vlaggen. Dat is nu niet iets waar ik me mee bezig wil houden. Omdat ik zie wat, weet je, in welke situaties we zitten, waar de jongeren in zitten. Ja, ik maak me nog steeds hard voor jongeren, maar voor iedereen. En daar, dat is mijn focus nu ook, weet je, tijdens mijn campagne. Ja. Ik ben blij dat we je persoonlijk kunnen spreken, want dit is niet wat ik uit het partijprogramma had gehaald. Nee, maar dit is natuurlijk wel wie ik ben als Nancy Rijssel. Ja, ja, ja. En dat verheldert een hoop, dus dat is heel erg fijn. Ja. Ander belangrijk onderdeel in het partijprogramma is onderwijs. Ja. Er staat in jullie programma onderwijs als inclusiemonitor. Kan je dat wat meer verduidelijken? Dan ga ik toch weer een beetje naar mijn eigen background. We hebben natuurlijk heel veel met het slavernijverleden te maken gehad. Ook de geschiedenis, dat niet meegenomen wordt in de boeken. Dus dat als we echt over inclusie praten, mm-hmm, dan praten we over iedereen. Dus ook het stukje wat wij, wij als nazaten hebben meegemaakt, dat mag ook meer in het onderwijs worden opgedomen. En dat het echt gaat over de mensen die in Nederland wonen. En dat is waar inclusie over gaat. Ja. Want, in Nederland of in het Koninkrijk van Nederland? In het Koninkrijk natuurlijk, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, precies. En daar heeft het ook plaatsgevonden. Dus het gaat inderdaad vooral over... Vooral daar, ja. Ja, echt over de Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Ja, dus die representatie zou meer terug moeten komen in het onderwijsprogramma. Ja. Nou hebben jullie meer ideeën over onderwijs. Jullie willen bijvoorbeeld dat ouders meer zeggenschap krijgen over seksuele voorlichting. Ja. Hebben ouders nu geen zeggenschap daarover dan? Nou, misschien wordt daar vanuit de familie... Ja. De reden dat ik het vraag is omdat ik denk, als mijn kind naar een school zou gaan, dan kan ik ervoor kiezen naar welke school, bij welke school ik mijn kind zou inschrijven. En dan kies ik een school die aansluit bij mijn eigen normen en waarden. Ja. Dus in die zin dacht ik, je hebt toch al zeggenschap? Ja. En dit gaat denk ik ook inderdaad meer over wat de laatste periode natuurlijk is gebeurd. Dat er een soort seksuele voorlichting, ook de boeken natuurlijk op school, dat heeft plaatsgevonden. En vooral op de basisscholen. Dat was natuurlijk niet op de middelbare, maar op de basisscholen. Ja. En De seksuele voorlichting hoort op de middelbare school? Ik vind dat je... Oké, nu ga ik ook even persoonlijk. Ja, ja. Ik heb natuurlijk zelf ook twee dochters. Ja. En ik geef hen, weet je, de voorlichting thuis. Mm-hmm. En op school vind ik... Ja, ik vind dat wel een lastige. Want ook wat je soms hoort, wat er op school gebeurt. Ook verhalen die ik soms van mijn dochters te horen kreeg. Heb je daar voorbeelden van? Soms heb je inderdaad wel... Soms leerkrachten die een beetje over de scheef gaan. Weet je wat, met betrekking tot de ontwikkeling van meisjes. En dat vind ik wel heftig om te horen. Ja, want dat heb ik ook meegekregen van mijn dochter. Dus ik. Er zit toch wel een grens, denk ik. Denk ik aan. En je wil ook je kinderen beschermen. Snap ik. Maar een stukje bescherming, maar dat is hoe ik er persoonlijk naar kijk, is juist ook voorlichting geven over zo werkt het lichaam en consent geven, dat soort zaken. Dat zie ik, maar daar kunnen we over van verschillen van meningen. Ja. Dat zie ik juist als een stukje bescherming. Ja, maar dan hangt het inderdaad wel ja, ik weet niet. Ik zou het niet vanuit school dat stukje mee. Ik vind thuis veel veiliger. En een beschermende omgeving voor mijn dochters. Ook dat ze vrij uit kunnen praten. Mm-hmm. Want ook op school heb je natuurlijk ook heel veel dat je gepest wordt. Dus ik heb daar wel een beetje... Vind je het een te kwetsbaar onderwerp om in de klas te bespreken? Ja. En zeker met... En ook als ik kijk naar... ook cultureel kijk. Soms is er nog heel veel taboe. Dat je praat over wetjes. Ja. Over seksualiteit. En ja, thuis zou toch je veilige haven moeten zijn om daarover te praten. En dat vind ik, ja, ik vind maar dat school... is niet bij iedereen zo natuurlijk. Nee. Ik ben heel blij om te horen dat dat bij jou thuis dus dusdanig veilig is dat jij het er met je dochters over hebt gehad. Maar dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Nee, en daarin maakt toch iedereen zijn eigen keuze, denk ik. Maar ja, wil je dat op school doen? Ik vind dat wel een lastig hoor. Want ik persoonlijk zou dat inderdaad niet fijn vinden. Niet op de basisschool. Nee, en middelbare school zeker, wel? Ja, op de middelbare school zijn ze al wat ouder. Hebben ze ook al wat meer met, denk ik, met seksualiteit te maken. Maar is het dan niet al te laat? Is het dan al te laat? Want als ze dan juist gaan experimenteren en niet goed weten wat ze doen, en daar kan ook zwangerschap uit leiden. Klopt, maar dan ja, hoop je toch dat je dat vanuit huis meekrijgt. Want en dan vraag ik me ook af, wie gaat dat dan op school? Weet je, wie geeft dat vak dan op school over biologie? Seksualiteit? Wordt op dit moment door de docenten biologie gegeven, ja. Kijk, uit onderzoek blijkt dat openheid en voorlichtingen bij jongere generaties er vooral voor zorgt dat ze zelfs later pas seksueel actief worden. Dus hoe oud vind jij dat seksuele voorlichtingen zouden moeten worden gegeven? Ja, ik denk toch een beetje rond 10. Als ik kijk ook naar mijn dochters, toch 10. Want dus mijn dochter werd ook... Ja, maar niet als ze 4 of 5 jaar zijn. Dat vind ik echt veel te vroeg. Mm-hmm. Weet je, mijn dochter, ook als ik kijk naar toen zij inderdaad haar ongesteldheid kreeg, ze was toen al 10. Dus ik... Dus nog best vroeg. Ja, zij is heel jong. Heeft haar ongesteldheid gekregen. Ja. Oh ja, ik praat nu wel heel erg privé. Maar... Hopelijk is ze niet wakker. Nou, die is aan het stappen nu. Oh, lekker. Die staat in de club, die krijgt er niks van mee, joh. Nee, dus dat... 10 jaar. Ja, we zouden daar toch wel op voorbereiden wat het allemaal betekende. Ja, dan moet je betekende. Toch dat gesprek aangaan met elkaar. Ja. Kijk, en seksuele voorlichting betekent niet dat kinderen per se meteen moeten weten wat seks is. Nee, wat ik natuurlijk heb gezien, en ik heb natuurlijk wat oudere kinderen, maar ook als ik naar jaren geleden kijk, was dat natuurlijk weer heel anders. Maar het kwam natuurlijk omdat er in de boeken wel, weet je, heel veel plaatjes met afbeeldingen. Ja. En ook de birds en de bees werden wel heel erg uitgelegd. Dus dat was inderdaad waar die opspraak vandaan kwam. Ja, van wanneer begin je eigenlijk met seksuele voorlichting? Maar ook moet dat vanuit school gegeven worden? Dus daar... Ja. En ik snap wel dat daar de meningen over verschillen. Ja. En... Maar vanuit denk zeggen jullie dat het kan beter vanuit huis gebeuren? Ja. Ja. Nou, gaan we nog even terug naar de jongeren, waar jij je vooral mee bezighoudt. Ja. Jullie willen het stemrecht verlagen naar 16 jaar. Ja. Waarom? Als ik toch ook kijk naar de jongeren die ik in mijn omgeving zie, en ook om hun stem mee te laten tellen. Want vanaf 16 hebben ze al heel veel dat ze zelf mogen beslissen. Dus waarom zouden ze op die leeftijd ook niet alvast meegenomen kunnen worden in, weet je, wat politiek? Want politiek gaat over iedereen. Ja. En gaat ook over jongeren. En dan en ik merk dat de meesten al toch wel daarover nadenken ook. Zeker de generatie die nu deze leeftijd heeft. Ja. Dat is echt wel anders dan 10 jaar geleden. Klopt. Ik merk het ook met mijn dochter. Die is echt ook politiek heel erg betrokken. Ook al heel jong. Dus, ja. En zij zag ook van... weet je, wat er gebeurde en dat jongeren geen stem hebben. Dat er niet naar ze wordt geluisterd. Dus dat, ja, ik zou dat wel mooi vinden als het als dat naar 16 kan. Ja, ja. Ja. Ja. En ik vind dat wel wat haak staan op wat ook in jullie partijprogramma vermeld staat. Dat de beslissingsvorming rondom transgenderzorg dan juist naar 18 jaar zou moeten gaan. Als jongeren op hun 16e al zo goed weten, mogen meestemmen voor die politieke landelijke beslissingen. Vind ik dat toch een beetje haak staan op elkaar. Ja, ik begrijp wel waar je vandaan komt. Maar als ik toch kijk ook, weet je, als je echt iets aan je lichaam wil veranderen, dat je daar toch goed over moet nadenken. En inderdaad, de ontwikkelingen van hun, ze zijn nog in ontwikkelingen. Ja. Van, weet je, van hun hersenen, maar ook van hun lichaam. Mm-hmm. Begrijp ik dat ze dat naar, weet je, inderdaad naar 18 hebben gedaan. Ook omdat ze dan meerderjarig zijn. Dus dan ook wat stevige keuzes mogen maken over ook over hun eigen lichaam en waar ze staan. Dus, maar goed, het is in principe je eigen lichaam. En als je gaat stemmen, dan stem je voor het belang van het land. Ja, maar dan kan je dat, weet je, met verandering van je lichaam, dat kan je niet makkelijk meer terugdraaien. Dat is gewoon waar je dan altijd aan vastzit. Mm-hmm. En met stemmen, je hoeft niet per se, je kan natuurlijk ook blanco stemmen. Je hebt verschillende vormen van stemmen. Maar als je iets gaat veranderen aan je lichaam, is het, ja, is dat voor altijd. Nou ja, als er bepaalde hormoontherapieën zijn waar je mee laagdrempelig mee kan starten, bedoel ik niet gelijk dat je een operatie hoeft te ondergaan natuurlijk. En dat is ook onderdeel van de transgenderzorg. Ja. Maar ja, ik snap wel dat ze toch willen kijken van, ja, laat die 2 jaar nog even, weet je, laten ze daar nog even over nadenken, goed over nadenken. Mm-hmm. En dat ze dan op hun 18e inderdaad die beslissing nemen of ze daar inderdaad verder mee willen gaan. Dus ik ben er niet echt heel erg tegen dat je toch even wacht. Doordat daarmee je nog, je toch nog even inderdaad je cognitieve ontwikkelingen door ietsje verder bent. Ja. Ze zitten natuurlijk ook al jaren in zo'n wachtlijst. Het begint al vroeg. En het ding met deze operaties is dat natuurlijk als je vroeger begint, dat het er anders uit gaat zien. Ja, maar ik heb daar wel een voorbeeld van. Want ik heb een jonge man die naar een jonge vrouw wil gaan. Maar die zit nu zo ook geestelijk. Ze was 17 toen ze bij me kwam. En ze is nu transfluid, omdat ze toch in dubio zat van, wil ik het nou wel, wil ik het nou niet doen? En nu heeft ze toch besloten om het niet te doen. En we zijn nu een paar jaar verder. Mm-hmm. Dus je merkt echt wel dat het toch, weet je, met hun mentale ontwikkeling, dat ze daar echt wel klaar voor moeten zijn. Dus dus daarom begrijp ik wel dat je toch, weet je, wacht nog even 2 jaar langer om echt, weet je, die beslissing te nemen of je het nou wel of niet wil doen. Ja. Dit is natuurlijk 1 geval. Het trans mensen is 2% van de bevolking. Wie zijn wij om daarover te beslissen? Ja, het is natuurlijk ook inderdaad een advies die wij zouden willen geven. Dus of dat er doorheen komt, weet ik niet. Maar weet je, het is wel iets wat wij willen meegeven vanuit onze standpunt. Van, weet je, wacht nog even die 2 jaar en maak dan een weloverwegen beslissing. Dus dat is iets wat wij willen meegeven dan inderdaad aan de jongeren die daarin zitten. Weet je, het is nog steeds hun keuze of ze dat wel of niet gaan doen. Maar ik zou zelf ook zeggen van, weet je, wacht nog even. Ja, ga er denken echt goed over na. Duidelijk. We gaan nog even naar muziek luisteren. Ja. Ik ga je laten kiezen. Want ik heb Mary J. Blige met Just Fine. Of Destiny's Child met So Good. Welke wil je graag horen? Ja, dan ga ik voor So Fine. Van Mary. Ja? Ja. Ja? Ja. Waarom wil je die graag horen? Echt, als ik in een vrolijke bui ben. Je dan straalt ook helemaal. Ja. Dat is zo leuk. Ja, ik word echt, ik word zo. Het is ook een heel krachtig nummer. En ik heb ook best wel wat zware periodes gehad. Ook in mijn eigen leven. Dus I'm doing fine. Dus Mary J. Blige. Ja, wordt het. Absoluut. Just Fine hoor je nu bij De Nacht is Zwart. You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move. It makes me want to have fun. But it's something about this joint right here. This joint right here, it makes me want to let it go. Can't let this thing called love get away from you. when I'm walking past the mirror. Don't stress through the night at a time, and my life ain't worried about if you feel it. Got my head on straight, I got my vibe right. I ain't gonna let you kill it. Met Just Fine hier in De Nacht is Zwart. Onze gast van deze nacht is Nancy Rijssel. Zij staat op de 7e plek van de kandidatenlijst van DENK voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Heb je een vraag voor Nancy? Stel deze vooral. Ik zag er net al tijdens het vorige deel van het gesprek vragen binnenkomen. We zijn jullie niet vergeten. Dus die ga ik zo eventjes even checken. Maar eerst, Nancy, zijn er nou punten op in het partijprogramma van DENK waarvan jij vindt, nou, daar mag nog meer aandacht voor zijn? Ja, als ik ook kijk naar, we zijn met vanuit die excuus wat er is gedaan. Mm-hmm. De comma. Ja, daar mag wel wat meer aandacht aan besteed worden. Weet je, dat heeft met reparatie en herstel te maken. En dat heeft, mm-hmm. heeft mijn community echt wel nodig. Weet je, dat we inderdaad naar als nazaten ook echt wel aan ons herstel mogen gaan beginnen. En ik merk het zelf soms ook, weet je. Ik ben dan een zwarte vrouw. En de dingen die wij zelf nog vanuit de community willen doen, dat mag wel wat meer aandacht krijgen. Ja. En ook meer zichtbaarheid, ja, voor de mensen, ja, uit jouw community. Ja, absoluut. En nog iets. Ik had ook een petitie ingediend voor generale pardon. Mm-hmm. En daarmee had ik Ali ook meegenomen. Want Ali is inderdaad ook als vluchteling hier naartoe gekomen. Woont ook al jaren in Nederland. Zet zich in ook in onze Nederlandse maatschappij. Dus we hebben de petitie voor een generale pardon hebben we ingediend. Hebben we ook overhandigd. Want er zijn ook heel veel migranten. Mensen hier. We hadden een Pakhuis de Zwijger hadden we toen een bijeenkomst gedaan. En er kwamen heel veel mensen uit Indonesië en de Filipijnen waren daar ook aanwezig. Die ook al jaren in Nederland zijn. En ook wat ik hoorde, in welke omstandigheden zij werken. Ja, daar. Ja. Dus dat mag wel meer belicht worden. Ja, ja. En daar hebben jullie ook hele duidelijke dingen over in jullie partijprogramma staan. Ja. Zeker, ja. Zeker. Hoeveel zetels denk je eigenlijk dat DENK gaat halen? Wat hoop je? Laat ik het zo zeggen. Waar hoop je op? Minimaal 7. Want dan kan je zelf de kamer doen. Een voorkeur stemmen. Kom met voorkeur stemmen. Ja. Ik denk zelf 3. 3. Ja, dat jullie op 3 uit gaan komen. Ja. Dat zou net zoveel zijn als nu. Ja. 1 meer. Nee, net zoveel als nu. Nee, net zoveel, ja. Want we hebben nu ook inderdaad 3 Kamerleden. Ja. Ja. Ja. Dus ik denk 3, 4. Ja. Misschien wel 4. Dat zou mooi zijn. Dat zou winst zijn voor jullie. Hoor ik daar toch 5? Of 5? Misschien wel meer. Nou, voor de 7. Ja, precies. Ja. Wat ga je doen? Stel dat je in de Tweede Kamer terecht gaat komen. Wordt het een hele grote omschakeling voor je? Denk het niet. Ik ben natuurlijk al met de politieke vrouwenoverleg. Zitten we al in gesprek met bewindslieden. En kaart wel heel veel maatschappelijke problemen aan. Dus voor mij zou dat denk ik niet veel veranderen. Het gaat meer om zichtbaarheid. Weet je? Ja. Dan ben ik ineens zichtbaar, want ik doe dit meer achter de schermen. En als ik in de Tweede Kamer kom, dan ben ik ineens Nancy Reijssel die in de Tweede Kamer staat. Moet je wel in de Tweede Kamer zitten om dingen te kunnen veranderen? Ja, maar daar ben ik nu ook al mee bezig. Waarom? Dus het zou... voor mij niet zoveel verschil zijn. En ik vind het ook wel echt leuk om te doen. Ik raak heel erg geïnspireerd, maar ook gemotiveerd om inderdaad met maatschappelijke problematiek aan de slag te gaan. En er voor het volk zijn. Ja. Echt het volk vertegenwoordigen. Ja, ik zie. Ik pak eens even een vraag uit de NPO Radio 1 app erbij. Want mensen zijn druk aan het appen. Okay. Er wordt goed geluisterd naar je, Nancy. Ja. Een vraag die gesteld wordt is: hoe denk jij over de gedachte van DENK over discriminatie ten aanzien van opleiding en sollicitatie? Hoe ik daarover denk? Ja, wat is jouw. Hoe sta jij daarin in dat punt van DENK? Ik ben sowieso tegen discriminatie. Racisme, discriminatie mag voor mij echt weg. Want we zijn allemaal mensen. En mensen moeten gewoon eerlijke kansen krijgen. En het gaat... Weet je, als je inderdaad een vacature hebt... dan wil je gewoon inderdaad iemand die daar gespecialiseerd in is. En dan maakt het niks uit waar die van wat zijn afkomst is. Of die een beperking heeft als degene geschikt is voor de baan. Dan is diegene ook gewoon geschikt. Ja. En daar moet het om gaan. Zou er dan eigenlijk gesolliciteerd moeten worden zonder een naam of foto bijvoorbeeld erbij? Anoniem solliciteren? Puur op cv? Nou, dat niet. Nee, ik vind dat ook niet. Laatst werd me ook gevraagd... van als je ook een soort video maakt en je legt daaruit, weet je, wat je specialisme is en waarom jij de geschikte kandidaat bent voor die baan. Weet je, het zou niet uit moeten maken hoe je eruit ziet of wat je, als jij gespecialiseerd bent in hetgeen wat wordt gevraagd, ben jij gewoon de beste kandidaat. Ja. En daar moet het over gaan. Daar moet het om gaan. Ja, die discriminatie en racisme, nee. Ik geef altijd iedereen, voor mij is iedereen, weet je, de gelijke kansen, dat vind ik belangrijk. En als jij de beste man of woman bent voor de job, of weet je, of inderdaad, we hebben ook nog met andere... Ja, de beste persoon. De beste persoon, ja. ik vind dat dat het allerbelangrijkste moet zijn. Ja, andere vraag die binnenkomt. Er staat hier, Nancy is voor inclusiviteit, diversiteit en rechtvaardigheid. Nou, dat is heel duidelijk. Heb je dat inderdaad ja. naar voren laten komen? Hoe denkt ze over David van Rijbroek's boek Tegen verkiezingen en het democratiseren van de politiek door het loten van burgers naast of in plaats van de verkiezingen? Dus dat we niet meer zouden stemmen, maar dat we gaan loten wie er in de Tweede Kamer komt. Dat we gaan loten. Ja. Dus ik weet niet hoe ze dat dan precies moeten gaan doen met die zetelverdeling, maar... Ik zit ook... Zou het eerlijker zijn om te loten in plaats van te werken met stemmen? Is loten... Ik denk toch dat ik op stemmen zou willen blijven. Want met loten, ik moet gelijk denken aan ook aan huisvesting, weet je, dat ze dat ook met loten doen. Met een loodsysteem doen. Ja, en dat het soms niet rechtvaardig is, dat loodsysteem. Ja. Dus ik zou toch, weet je, toch een persoonlijk, toch meer op persoonlijk stemmen willen blijven. Want dan is het toch je eigen stem die je laat horen, dan dat er geloot wordt. En... Dan voelt het helemaal alsof je stem niet meetelt. Ja, ja. Nee, ik zou me nog machtelozer voelen als het alleen maar loting is. Ja, nee, ja. Ik hou toch op stemmen. Gewoon lekker blijven stemmen. Duidelijk, duidelijk. Ja. Ja. Laatste vraag, denk ik. Want ik zie dat het al bijna tijd is. Een korte vraag. Oh, zo, gaat snel. Stel, jullie mogen een kabinet formeren. Met welke partijen zouden denk dan goed samen kunnen werken? Bijeen. Denk toch ook GroenLinks, PvdA. D66 misschien. Een links kabinet wel. Ja, toch wel. Over links. Ja. Ja. Duidelijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid hier in de studio. Nancy Rijssel van Denk, heel veel succes met de campagne en de komende verkiezingen. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. En ik gun het je dat je met voorkeur stemmen of met 7 zetels in de Kamer gaat komen. Dank jullie wel. Ja. Dankjewel. Na het nieuws van 5 uur zijn we er nog met een heel uur. De nacht is zwart. Blijf dus vooral bij ons. En dan hoor je ons zometeen weer. Tot zo. Elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur.